Tanzania, Canada, Chinsemochia, Europa, South Korea, North Korea, Biamano Kima, and Chinsemochia, South Africa, Biamano Kima, Chinsemochia, Michael, Chinsemochia, American Kima, Ashanti, San Antonio, Tingasinari, Quabene, Togotera, King Watch, or Agotera, Abagusi, Global Radio, Biamano Kima, Natalia, Abu, to Sukashing, and Jigotura, Sebio, Kumanian, Alcorete, Aunzi, Aria, Agoko, Kumoyo, and Alcorete, Romorembe. Yes, highway na kukuru wa shembeo Ngo kwariga ninga litukuli yango Suatura somoro virigua wachenu Tukuru wa rongo ile ya maase Mawika sobu wa matabuyenka Kakero tole ikina mangana manene kikwa sobu kumobo Mantu mbali bako tebanga kero kinda Mantu tuwa singiru kubeka chia anga Nejin se sato ikono Ende buwe manya maange Teranga njete king mani mani tinga na bangi baba iri ba kumbori ngana kwa na moraria ali tu kulia na te banga ikongare koko ikira king ma ashe ashe nangi nenge tali elinde kugare sera matera ali kuaba iri kumbori ngana kwa na uako moraria elinde na aye onyale kwa ba koko sisi ni wabo na mambi kusema na mara kwa tali mangana shogo toka omancho matengere limbora ba kusikilo bore di kutoro rogo ikira niya oko gani kuao ashe enchira ya bene king ma waitira shoko mo ba kwa manene na mwoko nyo oranga li tukuli ya oli ya bayi li rosu li ya bayi li konke kima lakini ya kiroku li kiri ya mangana na aloro lako kiroku mga kire nyeshae ngambu ya mwono wantumbole oro wako li kiri bate banga ya mwono na asundu kire na kimono kura ara umonto ndio kako uchabutu kakura mangana ma konke ma justo onesmo lakini ya kitoko kote vinga kiroku ndi na mwoko nyo oranga li tukuli ya wanawea ingeli rosu kweli kweli lakini uko mga kire nyeshae ngambu ya mwono agati ya mangano uko mga kire nyeshae mbu ya mwono na alalia ya gose mche moyo ndi na ae moyo ndi Chiweka chinsha kiana igoro chia wano mambia Ngoletele umurobirie masia mkuru chinsha mochiri Achia Achinsha mochia nyambaria Asitu kari kumina na wanto wami Nyambari wano na kiwano nate Achingo ngo chia nyakuiba Sipapu gato umurobirio wene kingima Achikombiura chiriche kire chinsha mochia Usintu nyara kwa toku ima nyamangi Ejiara kwe mungu travel live kuru chinsha metio Emeno veri topu gatele rakuna kulana Na nigo tutayete kwene kinga tuwa wiki Rasi chinsha mochionzi I'll be back. This service is provided by free. Incorrect access code. Please re-enter your access code. Follow. Incorrect access code. Please re-enter your access code followed by the pound. Access code accepted. Muted. Yes, in the Rajiko Kira, she, Morobinago, Tavio Vene Kima, Mancho Matera, in the Rajiko Kira, she, Morobinago, Tavio Vene Kima, Karakinde, Tomanako, and Ashomor, Wama, Tawingali, Tugoria, Lero. Onda de goja solinga kibua kina na kibua irine batange yemongu ngango rio konte binga na kibua tubua te tendara chiko kore tromo roberio a moro berio emero berio vere tubua te bono mara gaba to bana go soa chinga ki chama ambie gero to kuira na chinse mo chitu chia gusi e ku manyinga na raria ya kore kanira che bitunu bitu bia gusi yes batange yemu mwalimu asia wana yango chakira nge manyinga ega ali chingo go chiani ujesi na kimu ari kumbire go se en semelia ni ujo si o mwari mwa sia go wairire bia morari wairire bia na bategera di konsi do kura ni dio monene ngam bia ni ujo si ne tegereru ya sa yo gitira bantu ba ekurma bia nande maragoba o monene to kumar ni din bia mona sing in cha turani di chipara wa na bari ba kona kenta kona kogenda bari ni ujo si ne gian en tegeru di berera de rodia rengeri kiya po kendu butayo Buyamono Kegima Tiga Wabanena Sonsi Buyamono Kegima Yominto Wilfred Asiago Urojin Samachiri Achia Mine Achia New Avatera going to the Gajitaka Shano is the great Chinsevi Chiwan Marava, Chu Gajitaka, Emerong and Shano Goletera, Kuruka Kurasi to the Vitu Yagushi Namari Tanaka Makoid or Lino Tia Shemia. This service is provided by freeconferencing.com. Please enter your access code followed by the pound. Yes, you take a common amigo region, say very chiaman marawa.

kosa na tumaini weka tumaini jipya kwa wao ndivyo ulivyo walio kata tamaa oya kwa kurozo maana soko tergua yago to kore na semia yago tanga ndivyo ulivyo Nature gagina ngata inganda gedo kuira ashe muro buri bwa bachenu ene donya ko ato ku manya mangana mangi kigima ene de donya ko ato ku manya ngana haria nya saga ne tie to menye ogo un a cleanliness is second to godliness y go man to materiali Nature gagina ngana kigima de do kuira Diga bono ngu igole ma ashe mo ene de to so ashe muro buri bwa wakanyunga tua togo kwana aliho ko isago chien kroin aende na bolira ave ikore terba ko burweire le rongo tugo kwana igoro ya asma na aende toko gende rango ratore so buoba wosege ndo bego stua wosege ndo go kuminga na kiego ta koba unia kore ta asma ye tabanga muna tubuga kama skani tukatigera igon tuachuko okwana igo mangana ito ya bugati nga lamura konyo ora tua stupire nga nga kyo ngogo ta okwana mupasto ito o makiri kolore kanango nyoriru uso tevire nga uso mupasto nda kuwane eka matiko vamuna nogo ogo tanta nake togo tuaro buova la tuaro buova na reni maete muna mwaja vanta vanta vonsi mpa tuaro buova obuogo buo elio oligia kendi yon sumule ekio igo yego togosa talingo ogo osana to tuwa boe lakini ingo tuwa rato de virangela limenga nga kia aba ika nga kigo sego chakoba na ende na otro arengela linga kia wen letega igo ekia are miro viriane sa e wen letego ite kobe mekirano igo na ade kwa fariki nga ese balibato tenerete nabo mugwetera ensemo ero ngana yabeire mune eyo mwatu farichi erinde kero monto isanetan ae ikiaro ya omonaro chiete kuña otema gukwana agate unha nga kara atigera igo utigera kori igan kori kuya kori ogo kobeka obo vegete tali uwanja aki ese virangela limari ese subconscious ya si dinere gotigaro ya nya kogo mosigo ya nya gotumisa digo muna togo nya kogo enderera tanto chebo koi ke se chi topic ya okurwali ya edirengere ya muna ipituate van a ipurivi ya ni ogo farichi o farichi ne dio ogo ligia san ndo chebo kwanera moña vere soko kwenda iskoya topic ya lero Orengera di mwagwa tire geke ikinami ne tigo kwan. Ande na gokira to konye geise ese omoy konya sai. Agora geke ese ntabe kabio ndo sota igunya. Kero tu akwante nga igoro yo gokorora. Ago tu aroche nga vinto mbira obiko gera omonto okorora. Iki agera vinto biko rusiko biko gera ndago chiese mobere ime. Na vivi koreta umuviro umuntu chagoika okorora bono tugatebanga okokorora naende okokorora kuri ogotindi gokorunga bronchitis na kugwa kabere bono gwa gatatu ika ya rukunga asma nigo ntobya enderete goika goika na yanie amarweira ale familia yemu aguanta muna ogo korora bronchitis asma pneumonia tuberculosis na de amago chikoenda cancer bono muna togaenderete lero togokwana igoro ya atobwenge igoro ya asma mosubati omwago ase momura omwago ogo korora na bronchitis ikiagere ine family yemu karovire efamilia yemu obantu baihoire ese efamilia yemu obakomachi kogwekana obagotwara chimbwa chigwekaine kiagera okonyora ng'a abaigori bababundisire itavigete maji tikubweka niko bono ekero kwana asma to otiga okorora isiko nani to otiga pronka isiko isiko ikiaro ya ansite no okorora asma ewanza muno okorora ekero ya gendereire ya ruro okorora tuate banga Newcastle elie korue sechi sinus ya trimbo kire ekine kasamba eke monko ya trimbo kire ya chile ochie sechi bronki eme fereche elie meke esembe goetera ya granga iba gare algo chivo ticha mundo korora elinde ucha ugori buruo bueno yo ekaro monta akorore inflamed o sambe kakorikua Newcastle ania ama miriari asiri mboka goche se ensemo yoko ya yana ata amba ni neferechi elia karo ya ni arokire mundo okorora mono igu okorora mono uku unga bronchitis wana karo ya ikira abu bronchitis anga abu bono asma no ego soke ikia asma nogo sinyuko ya yana o sinyuko ya yana nga ime fereki eli chiege korunga chi bronki bono ya tuwa lila maote bona maote alia avimbire atitre bono uko vimba koria na kukukuru kwa asma haba ando mono va manyete asma bako iranga nyege ntokete tenenege kare kando na ogo korora asma nyege nto kere kawaida wakatiganga ekero nonyeno monta akwanire gose na abanda abange igakomanyirikana mono muna bono igo yani mumufano muna mo president ito Obama amanyikanite na abanda abange bono asima esengente gokwanika mono igekomanyikorekana ngero nero ya maana mono kobwebibinde yaya era inye yemo inye familia yemo utatio bono ere nga ige obuoga esengenje ogotica koria nabo ticho mondo bono ogaru atikire ogimamboi abo bono nga nasie kie kogeranga emanyekanete mono bono kona ikiri na ere sile paka agabu tuamanyire bono nga usiano nga kiewe familia yia yemere bono nge ntuki nonye twamanyire nga okorora nkiki ekoreta okorora nkiki ekoreta bronchitis bono ngento kike ekoreta asma bono toyeire ese ngentro mieri etari aye tro monte ese famiri nabugate eriet bono toere esenga asma ngento kike yekogera omonto eta gotuara asma bono ezinto ngire abasaya ntibate ebire nga vi ekaro mondo ndo bwanchi bwata asma akorore kananga na bibwate ente ekemo ne sukari ekerere enke samanyika low blood sugar ekaro monda bwate ta yabeti si sukari ere igoro na kunsana gutwara asma mondo obwate da yabeti na endo otwara asma asme yigera moritu ese nyenja otumia ande chungfi enyinge ose chungfi ase ndaga mundo buate high blood sugar taliko buatu na asma nigoto manyenga nkige kogera kovanse eso mogere yani anyanto tagetigo tuara asma nto baso tiye sukari eito egendense nto manyete nga ekogenda igoro tabe diabetes ekogenda nse asima yakire igo bono twanyorire litigo erimo nga omonto bwata sukari enke eso omobere igagotwara asima siakagere nekindagera siamachi nekindagera kindagera nikiro diriki yani kikoro yani ki sire mono kikoro sia mucus yani tra pere tu singa ma media e akaro monta ko li nda gra muna mogati o moravoyo sire kabisa se vinto muna vinto vi vi viru e to kuwe sama ver muna e nda gra ko una chis e vinto el vion si ngo ngoreta vire movere e ageran a si pronki kia ki woti chana monto tu arasma. Ege ento gete ki agata tu natero ki eko leta asma, ne kero obo chavu vore ese amara, enda na amara. Obo koro kue de songo nga toksemia. E kero obo chavu vore choira se enda na amara, na bo era agerengo obo sambeka. Wechi bronki kobo eh kubwate kana nenda no go chao bura senda kige banga omondo iso go go sibienda o sibienda kuya igo eh yani yageren andagira tego te bana senda yagenda mune wene te go korega asia eh monto to go tuara asma egendo kende ye koreta asma ne direngereri. Direngereri yo, enabo montara ere gobire binge san. Aki nye binda ere se egeren atumatiko igua nga nkiye nga kibirengereri dira arete asma. Ne eri nga umonto eterago akumeti yani akumeti nga nga kiko segendo. Nye go chape. Yani ere monto mondo naro kumi kabisa akumeti nga nga kio sobo ima buka neborase nga kio se gente ke kera aere e yien korete ira asma e vila ingere rio na hende e kero kwa ere sa kochime nge ringa mondo otuare vila ingere rio e gento nkero ge ge kru kwe homo nigete konya goitika kuchie sa mani nga ya kwe kanga otuaro kumi oku otalishuwa nga e no nye nonyengo oseni nonye kimenye kaiga kindi nabo maene igoro ye egente ke okumetie okumetie nga kientanda eyin korete ere psychological factor yani ebirengera liyo ngo ngoreta bire ziati ko kusamba bono enseme liyo kwa yana ose mundu naba aragani aro agurato buwabagete aganeti gusanye no mwana aganetia amoi borio ya mwa kikishire na ningu antete na ande ni ndoro roko kurenda ya bantu mbali kose mwana komisi kubuka nchani buo moi bori iki agrande ngoi kove ngoi kiranere na moi bori mwanyeno mwana ta kinyara ko kovano mwana otigo mwana asigete ona aise gotiga omwana asigete akatali agia esa omwana karemeti nabo omwana go ago tuaro buo bagete pakadi go atuare asma ose moi boli aro rora kinyata chare tu mwana ade ndo ke gro attention ne ringa koligere no ano koligere yo subo mwana yo se como te gerranga akia mwana chigo kuana iyo ate unga kira karapiga ose naro si de intik ebi inteka gire iyo ngoko si gire mwana otuara aro mwana la kinyame ya togo ima buka ebu obuwa ekia era ama nyeti bando bando isika ali omo igo liyo ye uri ama eto kweka tabu la kichinsa komo tegere ngo chire ya aleta asi ose ege siye kebea karo vana ba siriri ya ba igo na rubago tigara ba sinyunga nga chukono bara ranga ande nto oja korendo obuno obuwa wabu koleta psychological factors yaani virengere li kukwate kana ne virengere li viareta asma ya sambe me kieri oko e yana yaani ki pae kikiri choko e yana chikorunga pronki Ebi intombire na hende, vira arete ogo samba, kabisa, mna wono, munda enda yane ese kikemi kogete agochu munda ko yano bintuguchi ese ama ya samba maari ya maaba maute e ine bintugono bi kurunga chikemiko kemiko au au ama vere ye ngombe naro na ba ekere ngombe karagere tubia abago tuaro ko iserugete andaba gose gakubeka kirimu gete newcas imate ke usimu na tura ke roke ia bono e newcas ia si abuga ta die ense moyo ko yana ya sieta na bono mundo o si ko yana e ibono ngane ere ko kunga asma igo tu agure ese eso buen inga inkiga koreta inkinga tias negoch bueno rende otu aigure igonga na vera atenge nje kabiri tura bora tu manya ngo monto kubuga tu ali na asi monto aguanta otuara obo kongwa soko yana abara akorora utena bara achurie ara achure ani akoya na ogutura rumwa wisi na bako iwe kere kuwa kere kerto na hende kio mepepa na hende yami teri nga eti o yami engenjo munda kumanya kama anto bala awao na bo munda ara avenga tariko chura akini atu arasma na bala ave tariko korora akini asi yuko ayana iko bono ego pukatekana muno munto a are yani muno monta aponge bono nga kirende omonta ra kore rinde apene atara ikanya gitari ose karo na bono o soma waito to soma nga ne vinto vire natural nga ti omonto ra arwari omonto otuari asima ande ose nya gitari te iyo ange ose kinsa oera are nga ti ora konyo omonto otuari asima okorwari asma ase simboreme dis entera ye raisi ye vinto virinya sapa vitariko gorua no gotuara egetamba une tawa riga yabe amate egetamba kiabe kuesa amate amure amate alia mitua ata sando monto kiago uwa ege tamba keri ke mitire kere morero kiago u na hende ege tamba kende o monto mako ve kerua por uese magegaye vigote eka ro monta ve keru magegaye vigote tariko ya aki nisi vele randiro riko riko sabajo chomo vere o ve keru na hende por uese ege kuba abuna bo konyo mondo olgotuara asma anyore ngenjo yoko yana ikiaro mundu na baku bunge kapi na ande tu atebanga nia karo mondo abunge kire entira yoko yana pi ikonga kubo kimabuga ena ugrave ase akon enge entiende edia karo abokone rugo na ande goikata che amajare libere iraine anda kera tatira maja ale libre iraina abe ke mwege tamba ege ke ndue somo tugoro iki agera na bongo mbuta yeti nande hoti ko bali libre ira mone kero kero munda go tuara asma ige vinto vinta tu via mana ke tamba ki ege libre ira kuru ege hoti ata te amaja murero ami ari karaya ata te tima na enda ge ke mwege tamba ege ke ndu asomo tugoro enterende yoko konya mondo tuarira asma nogotumia amate amakendu nane amate aya amakendu ange egaranie yemo iga akoumore rukorue magega ye bigoti akoumore ru ng'ora amate amakendu age egaranie engima munakina goiteka igo nabo mondo akoira na buya aanse koera na buya ebine kingenjo kire raisi kilitokwe bundisa ikiagere lesson ni ye nogo otema ko kuliki kingi la kire raisi turaha mnenye toke nogo moyo ikiagera nago munda ago sirio po kimagua ye sege ntege si yotu waro jena kingira ya asma ya mye vuruwairu wa asma no vuruwairu wengira yoko ya yana bono kutuwa ikili gabu kwane vinto mbirona ande uwe nate kuinyuran mungu to kuinyuran tole nga mwanzo we asme yegoja una kofu ya ate tena bronchitis ne okolie chumfie nyinge boke buwa ye mburu yego chiyave kamase ava manga ase chingira chioko ya yana kutuwa inyuran vye na ande iye kogeke acid nyinge somo be acid ye na bebo samba injira kiri choko ya ebinto kende ne zire na yi zire na ande kera akonyo mundo o vuatru na asma kitungu saumu kera mundo a vuatru na kitungu saumu aiso kosinyo unte kitungu saumu uga agesinyo take leka amate ongo tere nabakuru kake hii marakini nabuge kumokonya na hende kia era kia kekira agende somo vere yoge kubeka mwotero kabisa chingira chilichoko ya yana nyare kukaria yunga nene ngencho yoko liyo kukonya rende yunga hebi ntokona chinda agira kia kawaida tuwene tukutumia eso ogo tanga asma nege tunguo gie kinyen mono to wanje to karanga mono lakini nge njo nere ya koro su kia ero ubo kari mundo na wala alia seke vese se salad ama tunda orange ama uta ayamu na yani ya liquid maguta nara maya olive oil sunflower oil ubo oke ni bagari okoria mabera mayo ya toria mabera maruganda naende evinto tu ate banga okoria en su mono na amarua ne evinto vinde movero otante ti na viro vina vio changia koreta asma digo mwaro jenga watengo bo mwa litu atetenga toke ende ngorangora watendre ukwana yoro ya asma egerenga ono tuwa kwana yoro korora tuwa kwana yoro ya bronchitis tuwa kwana ya asma wano oto ucha usukana ende nga kiende wano tia tura ikeri yabu manna hawa sisi ya mwano takitari ya setobi kie yumbi ya mwano sana tigana endenda abo mutanga nanti kola bolinga bono asi me llegan guche ya wene ke ya kwa nyonyo lide isu wali vivi ya sana ekaromu mwano nyasaye iwo wene teko kunyura kiringa kinga ons na bako nyarika ne fezi yetariyo manene ne yetariyo manene aliko oto kubwa tiari amaya umunene atutebire bono muna togo soma iga euratiga ko umuntu wose anyore kurie chumbi enyinge atige kurie chumbi atebe ng'anje bono naigure ring'aneri igandirie chumbi eri nyasaye atongete umubere uwene togotumia ntiganda osie echumbi yane korwa ese eserari nekinyen kire bwate sodium eri ere natural etaliko woti kogomase ama land ige kuwenia ande ya acidi elia rengo na kolie chindage la chinde chikuwa gato mobere igorendo mobere to wenet igonga asman kuwenet antu ate banga osa banya sae na bako nyarika ni kiregendo maende ande ganda menta siniga na ande nkubuati ere chindiri nere genetic genetics ne ringa ki onye mama olio bwato kobura ese chindagira akara mama ko ugenda ira singo andamo tenga mama rugagente oji no ni no mo gakatata na bara tebe nga ruganda ira gete mama tebe nga ya nyar kana go erobo no ne ne romo ko igo genetics ya mama na yetu bwatera lekinga na ero ko amwa egentu twalire wano rore na ruo wana kero monta rure akinire ko rumwabo Poveli ndo liwe chukabawa iti agera na otuwa zoko buwa. Izi akore iluwe nyangi wana asokile koru muwabo. Akwe iluwe la muwale. Iko bono nga oru lezi luwaele ilabwe kiara. Iwa koriti la muwe tolikinda agera kingi ya kose kimbe. Iga kere yoko iungo oru lezi. No amusi elia baibo liwa abuga tenga yoyo na eke moko li. Iko. Iye manu. Iye manu sana samayene li. Ora mi intona valiga ni die ndo vuote ko voli e so commentera calibu Hello na kinar ko voli gele de tungu e tsamo i go vive sinto sin e cho kare kero se go kuri o ko e anyo ko utra kuari ko se go kisi e ke tungu tsamo i go na go o gana to de tunia ngira hawao kubugate kanano mugero wa mnore. Anya kumanyete kusenga vinto virorombi ndi konyara ko soare so mugero na boko veka aga saumu aga sini inye saa mate zidibono ya nwere ya saa mate onyu wa mate alioka. Ala ntuba ande mbawe na alie ke saumu eyo vorogolita iyo chiko iku vobe mono. Lakini ngenje ngia meringa yesiye guwe yaani ge senyentu keba ma senyente kuhuya una no gota kuna na maino iki agera geise kogendo eke gima alie segi yaachi yaachi kia uwa esenda aboge kuhuwa eno more roya kebe nga diaga ilo aereka kusanya enda agera gego siya kungora ge kogenda ngora esenda yesamba more roya ko monge asamo yesamba asigite iko bono no enkerengia no ke akarora gero to igo tienda gera go so ke mierda ni enda gera ime oge señente o dierda ni enda gera ime aquí ni engendia yo ko tienda que nos quieren de yo ni haga cada cada ambiamon ando ende ando vuelta como de na ende Kovoli, no. Naki konyali kana. Mokungu tovu atia sina. Lakini mokata na wata sina. Keromo amenyire nera matuka amange kwanyo mokungu yonyoza sina. Kuno kovoli kutangani. Kovoli konde. Ako kororo, unguwa kuwa negri yo kororo. Uguwa simora, koro kwekero uguwa simora. Uchie kosi uguwa simora. Mami uguwa simora, uguwa simora, uguwa simora. Uchie kosi yae. Liswari vitangani. Umo ndo. Osomo kungu, omenyire. Omenyire nomo gako ye. Yaani mwanzo atabugati asma lakini agendere ile uchiro utuwa asma. Ekena bando wala amo. Iwa wago shea. Waase ya manyinga. Waase ya noene virengere li. Panyo mwanzo osomo gako orenge. Vinto viko nyako mwanzo ande virengere li. Naboko nyoranga ande. Nabomo umo ngino ya korora nga umo nto yo osomu gako yone ili nton kire ke mosumbu ete se dire engereli ubo wa kete mbola abugate wano na utama nyango ubo wa na wana wano uwanza kutuwaru ubo wabu wano abu na wanda erese so buenge nga kaba anto wako matikutuwara chita vichi buwe kaini lakini akero bono muna bono ratu aso mire iga na boto ote veraninga yani mu ndako ira ma eresa ye se familia e ote vanga nduwen retibo tuara buoba o se nduwen retiko nyua mabere ngombe lioka o se tika to dia mabera maruran ya vanga ote verani bono kumanya kuabeire ego monto ta igo chiko kuambo keli nsegi ya uchiko wenya ya vanga liba gare uchiko ruara wano kuwena kwa veire senge njonga umonto tuaba amu yani tuabe familia yemo uasmora ne eala sine rogete obo yani ingonyara kuereza mune reaction ya kwa amalieta ye songo nande na mo na makongwa ke gonjira boche ke eke usi lakini ne egente so bwen etra teben kelinga noko viva ga presa ngete yargo yani como ver ki fácil siete chico pa que asume coherente evento que el maramota por ese sama ya se coba o asmora ratini evento mundo tra borie pues en una doctandemo navara to translated ye somo nyalita yo ndo buensi conventional doctor navara to translated ye ato erese en da tiende kia era naboñe iwete naboñe maetera kini ko yera sese ke ufi na iere iera en konwate lakini ye gente que nena no ogo suku machi ebo chapu boli korue somo bebe ento kwa esa ne kieno ko bolia tinita negativia lakini de kia era ba pending o konde no kon ko bolia esto a que poco son mesa yo tengo que digun aquí pero bomba so curara o bueno de tu de kitirisha veo ya caño ya estoy bomba de caño ahora fresh air o se no ni me so curara kwatisia yetena ndafa matukande kwara dzesa isiko edinde dioma ekia yera ndeonede urabe okoba netoko koraigo oko musa uranyare kwa kuna kumusa kwa kutikirisha karota nikilifinto vyao yetero otavisuwe kizija ambe yina be a ver era ikio era pasma okuno kubol ambe tali ere enchazu bueno to te venga enombe ere ogo chabu tabu ati ambe endabu no rindon mold ti ma tu ne koro kuzo usi mold no ma te mold oye entonces que yo que Amato. Es un amato, sí. Mira. Y vi cuando otro contigo Mogati hace que todo venga aquí en tal, poco vos que te voy a jugar. Bueno, vos, por Dios. Y pido. Yeah, yeah, así lo libera. unasikiza AGR FM. Nakuani mwanjamo tayari andonsi asona kwa lianya sumruweke ambao tayari tana nchaso nzakiya. Mwako yamuni gamu ito to mwana yomumruwe miaka ikomuweka kwa senga nchale nge kumobunia. Ngani gachia tukuli ndage robande. Aigani yako lekanda chini sema chini soko boi sanga nyamira kaunti. Asini mbinja romo ana kai muka kanda gachi kuriya ndage romo chovale. Afari kuriya ndage reyega. Akaume chofkar na matoke mario ya kariya. Tivati kereti abo. Omo yule mchuria liye tivi ndivi akiri robot ya se isa wa mwana reyega. Isu mwana kanchi wa mwana yu. Isu mwana isu mwana mandi kero ibu. Mwako ya mwani gamo jati ya makweli ya keranyu ete liyogo liye chombe. Hagani ya kole kantichi nsema uja soko mchinga nde mwego toka mecheo vorabu Nyamira County. Na mwegule imobu wako ni gamo jati ya makweli ya keranyu ya liyogo liye chombe. Apuwa kwa siyata ya kanana, mwako ya kere ya kondi wali mwkene ya kini ito kono wali mwongi. Apuwa se tukeri mwaga igete, mwamba mwaye, kera ikororo, mwongino kwa mwkani na kondi mwongi, doji kondi kere na ya wana wako jio kondi wali mwongkura. Mangana ka konga? Abantu watu niko wendete kuruwa nirubo gimabuwa wa senya gitari na higa maiga ye nkoba yomura kera ya wa age te kerwa linga sumu sangirikano. Aigani akole kantechi nsemo chame tembe ego toka kerongoro like Nyakisi County. Abanta uwa katu mwewe tu niko wari ndo kati ya bante merongwe tatu wa wabu watu musangirikano wapo wetu nyumbani. Zano nkoba ya age te mbure ndo yon sipe yo. Kura na yaro niko ya ire teki daike merongwe tatu ima ya ye mbure kabana kuchata kutu. Ine yomura kera kweli. Kurenda kera abantu wami yo kanetiku chia sense ne yo niko wanyo orete abanta ubo nsini. Para irense, mata tu para orega na vale, volvemos no va caer así en la guitarra o gembo, en la magia así va a querer te corua nerva o bugi magua. Ande narari. Te la mando tira que era de mi hostia un mereta mañana, y de lo tiene en braya acá, en coba esta bua timbra no en que se ha perra y se ha entrado no que digo ndo bua. Emata ya moni yekumetia kere nyomba ya baya yi eta sikin sya butuko batara manyo mondo sambete. Haigani akole kante chin sya mujamu anya makarati ego toka bo yi kingeri wonchali kisi county. Emata ni gere no gokumia ase ya nyara omulero ogo tuboka ase nka ya ye na bo ibo busambe nyomba esenge nje tamanya kante chin sya kya butuko na bo ibera pura abantu bakamnyo go choba kanyana ko bako mokonya aso ko limyo omulero oyo. Ekere kya mogi ya liko korobo kichibura eni ofia nyora nga omuga koyo kanyare ko bokuwa omana ni amate ya ye asa marua korosi wanga ko ekere ya nyora ngo mungino ya kwendo na kunywa marua oi chako changati za kiabo tuko aita ko ngamono ekere ama te yo ya igweta mangana ya ni oye murungane tie na kotebanga banyare ko baba ko mokorera eki bararore na boigo eserekari nja ikorro na kubuata marua yo goitera ikabuata bantabu na kubake fai ni korengana neri chiko e ama te ni gei chanete tige ko gero morero yo ni gore gocha kusamba evi nte vinge evita manyete eki gei ko gera vivo sambu oigo wanchari yeito omu antonio mwagosa ni letika okora eke vitu ko binga mune vyo nere vyo mosuere korengana neri chiko gose mugambe mwabirane boigo gaba ndo bose baiguane ekiramba uti kyabaira maega kuruchinza makiabo yeki Kwa hini kukua kongira ase nyagitari ya nyachaki ya keresti meta ya ase mikuwe vire ya itire. Aikini hawa kule kanachin se mocha nyachaki division ya kutoka Kisi County. Hawa kari ya mwete uwe nyagitari ni kukua veira wa kongu wa somo jiyo nyachaki. Aiganyo maa kere duransiwa maya ajiteka ateka. Iwi kivere jia heri ya manto ni kumacha andeke temono. Hapa ruwe ile balibata likuwe nyara wako mwogu nechi gulibaro. Niko wako ikasaya na hende wako walifati kwa jia saa hao. Tacha inse. ono nyora ngomo tutabu ati kenda kwiriro mondo senye kitari ende ngao iye vitiri nga bona abantu niko bagenda ta koroma kongo bo banene mono no nyene kio bizira iganya ziki yo karagazi baka gera ke mono ene fotokopi ya bolira saya kandi narali twa sabira serikali nga yeso ania soko bakonya eko gara abantu abange ko siwara magima bali bale ko pimwa ono ko pimwa diko ya senye kitari ye ebinto niko bitene ine kera mbauti kero kiare nga saya iga akia nyora nga nyene ta ya teria saya abantu baka bere zunte ine obo kongo niko bo basoeta kongo mono asa biro bakonya banene mono urwa se aba uzika muswate yo mombire re maiga yogo tago rire nyomba so kagero mnero muiro mugako ye liogo nando be lichara ayagani akole kante chinse mu chanya meche go toka ibeno nyali bali chache kisi county kare kira mbau tikwale ngo yeta nal kare ta madera manena so musibati yo mo yore ngo nase para ase ngo nyomba ya ya tago kore ngana na bantu bali ngo ro vamos a donde kini ba ngo tarabanga musibati ni ro ta ba kananga ro to mugako yo zo amigo bango to chene ti wan nai kya ko gara bantu ba mo mugako ya ba ta ba ta ngo ngo Tebe baba. Ngana na ngana na kibore kino gatakwa boni baba tanga musate ni gatete ko bato mukira. Ekera sito ku ngari monto ndo ringe Nairobi. Mukiro yo kanya kaba ko monto kera. Iya kanya kaba ga kaba yo. Ngana na abo. Ona ni gali mi giro ga ko ra ga tu ti embera ni ya ga ya ti na bana ra e. Ona ra ga tanga ngo sere ka ga ko ba ga ko ko ga. Oto mo gande ya ga ko ga ga ya na manga na. Paswati bali baseli kuru chinso awani go barwa ne tese igye nkongu na bayise kibali balase kinga bakubuna bagaka aigani yakole kante chinse moche kone go toka boige south mugirango kisi county ya ya omuchibye kona bono mupango tonjo aya niga chichinga kikole ngara buna mwebure abayise kibali balanya kwenda chimbo bona bali babo tona kuru chimbo bali abagaka babona abana babo bora ke cinema eya lenge yogo 10 mwichano monene abuna balire chinga kibada kiba kubaka na kurwane se kina koroma na uwe kana na manyinga monye nekera abasana bayiri baba iga bayingwika banyora barasa ariba para mangarare ngamba tuani ko samangara iti son aiga sajo boso kuro ne kenga bodi eta sa u nai garo hal boso ke kimam asebo ne kambo ti kabo tu maga de goro gongori afa tra mana vaga ka de chire iga elinde bare ngo mo chuge ko na mo chuge ko gwenera e kero na bangira ri wonde eta sinye joko on ab maru ajari e janga sa iga oke nyori bare e kero na baskari bara sa wero bule tra ne aso kore sa o morende o kone sa zego kina ji sen ne kle chabo ki me ko ne kambo ti ga chire ka nyara yandi pina bezo ga yare entera Abana be chama tebirero mbiro bale kwate kana bachu ali na bayiboli babo. Hagani yakole kanti chinse mo chege me gotoka tabaka marani kisi county. Abana bo mo ibwete mbiro bale nyuma ya bayiboli babo ko batiga. Abwa se batama kore ngana no bose kwa marwa kwa bayire bo ko bwatu afike nyoreki. Tibakali tata. Ona bayiboli abu ni babata mete abande bakari kisika bacha Nairobi no ya moni ganywa mo ke chinse mo chia bachu onyo. Bagana no mugaka yo mo joro muture. Tatebi mose. Kore ngana no mose kwe kera mbauti kere gete abana abu ni babale ngina mabira manga ko boriya nga bai bori baba baba tikire ko buate kana na maru ale ko nga bono ni go bata mete ko buate kana na maru ya buatire abuate ki mi ke kira nyire abana abwo eri abai bori aba ko baba gatama akibaga netie bona bana abu ni go kume ba bori ro monto ko barenda abuate ba ko boriya no nyene serakari ngiri e kati agara banya ro bakony abu abu na ikira mbauti na kero ki kiari gerre tigo ro ka genda no bata kibonde kira mwanja mate na ngo butoro mero ke mbauti aseli tukeliga me na njanda sumoro bengo mno yega mali tane chaso sakyo kan ne batakari borobia Hikira mbauti chegesa. Fariji wajabu ka aisha to bere chin sai su jawon mana wa shiri ne mai kani ya ka tin dai da go ira somoro ri bobo ma ta buyin ka na yo min to yuna somoro ko ni jama shiri ya chiya shiya to in shamo ya Washington bai mana kai ma shin in choko mana in chobono ma biya go shobono mana wa buga kire go shobo ire buya dal mana na shogo to ka bono ma biya bono mana wa to ko hapa ko ajili yako na ni go to tayete ko ne kyanga wa to nyori re a shin kira ya bai ne kai ma Kurang ini entar ikon, tiga nyorong untuk mampu berikan ngapu akhir wira biar. Nee kita kaji satu cukup buat hari ini dengan dasar cemerlang. Una Chiquiza, AGR, FM. Chinga ke junta eta guru sege eta gochi asina ba yete chin se merong ebene naiya ibere ya moisha to inye no ti ama no ti no ti kara ishana oni ke kunyare kana to meke na be imono ko bua e yende singe jo 818 igo e chinga ke cho kwana keronte ke tetu kwana ya ma shema to gera chinga ke jintabe pero kende ri bolinde ke ya ma shema akyo to ko yetumeka akini onta gede ko tengo macho mate gerari sume kamono na ba yete ji se merong gebere na ni ide to nyara ko ba to kuma nyama nge biya mo ke ma su mari mo online nya ko to kwa na in wa sin kire abene ke ma mama Lilian kuru jin sha mo chi dia chi ami na sona tinga ngondo renga na ki mwa ri ko mbire ko kon ngal sara ki ari no ga teranga di se me tinga na ndi ko so mana na ta nyare o mama Lilian we de biya Igo kwa ba te te mo mo ka bona tu arura sen semeye mo songo bo ire biya nje a ki biya mo songo ina ki na kwa me le di program me ne amu na ari e kon fre na ko ai ma ma me ki tari ambo no na so ye ga wa nche nte ke des monta esa tali ma na igo igo kwa ba te mo ho no o mo ari mo si ago bo ire e bo ire yo mo ari e ba do no to bo ate ko ni yo jasi e ni yo jasi no em biya na nte ke ru Mhm. Evan tobe itna bate kar ro monene na na gande to kona gutu senia. Ede derone ente kare to monne to kona kumu kiriya se chin ka kichonsi. Buyamono kema aban tobe to one chin sa mocha Nairobi a she omwarimu nyagoshira Henry o Osuma Ongeli nigo a mochango kore kanaga ali Garden Square ali to kolia lero chinga gecha e komine mocha marogoba. Igaman to baito to ikali asin kira ya bene kigima na bai ga ochin shamo ji tia sune ka ne chin shamo chi nyansira mu chango igole ji ri tukoli ya juma pigli igo tu e manye ari tukoli ya juma tato mo vero ano ri su ya sin kendo ya chro mo chori ga ri chin shamo chi Nairobi na ko ni wali tukoli ya juma ine ga ari en ka nyansira pa anto avanche ni baita bai na wasani tu ato mira ngora bi mo no kigima a uyun tata mo ke chin shamo chi ri ya chi ya nyansira a pole sana ya mate na bairi na bosani uya mono kingma shivali mo ende to bugate si asi chinga ke choro no bo kendo banene bari moko na gotome ngora bari moko na gotoma ngora na bo igona ma somo biye mono manene aba shishini chinga ke chi uma ete chinga injiro taligo chukwa manyanga kero kene no gane tie ogo shirwa sinjire mbo si ende kulinde bari mo kora mo biye mono kingma na kira be biya to itu kuna mungu wete kuru chinsa mochi Nairobi itu kuri ala era toro kyo wanjani aso wika alia Garden Square eli inde tu nyale kwa ba tuku bugate si ya mateyo mbiyamono mgaka mutanya mbiyamono keima kuru chinsa mochi ili chenya mburu academy mbiyamono ikongo te wanga kuru mwisho nde Nairobi ole mbiyamono keima ashi nchira ya bene keima na kwenye baye ya mate abantu baitu na akire ngambye mono yono mwa juma tegera ligenda gotegera eture ke manje tinga zengima kide ka isano na birinde to kuira so bwa mate buen ka bono mambi bono mara goba na shinchire abene kigma go kwali gania a onyare ko ba go kwali gani na gotegera da umoro go yobene kigma tu kwali gani ri bono mambi go se bono mara goba na yongo go nyuri anga a to koro muro bari bo bwa mata singa na kingo ko te nga gende ago te gere namba yito ichi se meronge bire na inye kero kindu ra chobu nga 818 ko kore ga si abande ba kurange ri bate amara lite yembeo bande bate banga amara lituka iyo lero ki inki yose kale Elinde tunya ko ba to ku manya yo na ri chumbura ba te ya mo elinde cha so ru gango iga mo chumo te gara ri mi ro beri to na e la ina pi te ri tu ko ya ro iga yo ko na na le ke ro ke ndo nyu ru sha uli la ko tu to te ngan tu ko te ti tu ko apa ko ajili ya ko bono aba ku si global radio ni ko to le mbe o chin se chunz ya aba ku si global radio we tra asi number 484-718-0583 no botu como ensi amatera yo ko ba ko kurandia na obote berani abagushi global radio nero yo ke ko kwa omogo kwa na obu manyo tagi ti na bono abagushi global radio ko chire ko kubata ni no mogushi nzingi ma e jare fwe mwendo to yo mogushi to nyore abagushi global radio.com kitali ki komi na moy komi na ibere komi na isato ai go trave chin se me chimo tiño gata no na kabire asinjira ya bene king ma komi na na ba anche debito guru chin somo a o etra se conference Igon otra vez chinse me chichera a Texas, DFW, a Shaken Shagon Metro Community SDA. Navo igon go con Yolinga, a Shibuango, a Gabalimaligre online, a event in Ere Regabu, United Central, Minnesota, in Chirabalego, Chinse Mechi, Gavanto, taking your more chinse mojeras, Fort Worth, Baro to Avariganide, a city to Kuria Matera, Benekigma, a Tukumiranavan, Generator, Sokomo, Tokyo Manene, Litukoli, Sabate, Corunze, Litukolia, actually Tari Sabato, Litukolia. Jumamosi na Jumapili asinjira ya bene kigima a metro community ba tuwaliganide elinde tunyala ko batoku sangamo na barabu ya shumuro bilio bene kigima boko matogyo manene esabati imara goba Justin Makori oyomo akeroko igunga AGR FM television network igonko iwa omongwano kurunga Justin Makori no yomo ito na nero okora mangana elaini yetu ye TV mostly nero gotokolere nsemeyo na no yomo ito igoto wakere nsengambu yomona ashale na boyo tu ate birenga lituko lyo juma lituko lya juma moshi maragoba ekero tu akoliro moroberio yo a special choir era ba somoroberio yo ni geko United Central igono go te bangana ki mwali ni wa shikira gili kenyangi dagira ne karo kwa fujo kwa wingi iga ali metro community chi dari kome na nye a somotinyo yo gatano no mo bono bono igono go te atali motinyo actually ne echumego cha eso bate gocha otike yankyo Igo bono mwariga niwe kegima, nko te inga bantu baitu bacha kire ya maa semo kuru chinsemo au au. Igo kura shikiri uto te bangana kibono moko rama gana bungunyungu imotari kwa ntepijaya. Angu kote vituli, tayari narali rama ntabangi wa okoni famu ngangu ikatororo no. Aibono nki usikira agere tu ikasa bantu bande ba kumirana. Na wego li tukuli ya Jumapili, nko kwenye li Jumapili ya ankyo. Iga lia chinsemo chia Minnesota. Abantu baitu nkumirana bale asinchira ya bene kegima. Abantu baitu nkumira na bale lichinsha mo cha Minnesota asinchira ya bene kingma asingincho yogo kora ukuru ogo changa gusugu sangere kwa bene kingma aso mwanu ulia Brian tiyo sirio bagi mabuwa Brian gitenya ase nsemi ya Dallas Fort Worth na boigo igongote iwanga Igon, mangana nalin kene ko tebu kura sin semi ri tua tebang ang kesi sin tua antua tebang ya unchuri rie te iga kare ga ria Brooklyn Junior High gotoka 7377 Noble Avenue North Brooklyn Park Minnesota si zipu kodiere 55443 ay bueno nigo omoro belio yo Memorial Service na Fundraising igego chiko koru yitu kuli ya Jumapili ashe enseme yo korende ali tuko lia lero bali mweka ororo mwamanyanga ngigya korekana ali tuko lia ankyo bado bantu bane te kumira na ali ashe abo menyo bwo mongera rosh na bo igo ali tuko lia Jumapili kocha kera chitariki isano na isoto kocha kera chinsha ikomi kweka chinsha ibere chiamaragoba kocha kera chinsha ikomi kweka chinsha ibere chiamaragoba abantu baitu kubara abega alia Brooklyn Junior High ashi address 7377 Noble Avenue North Brooklyn Park insemo ya Minnesota 55443 nene zip code mbiya muna ashi bali mua cha chinsha meja Dallas Fort Worth na waigo mbiya muna ashi bali mua tebili nga mo ikororo na bali mua endete wikoro na tebili nga batakere li baitu nguna wikamoro wancho ni baitu mugusio minto ashi mua abita buna mutu iwete nguna wikamoro oro Biyamono kegimanya saba sinye ekero chinga kie ichioburu rama nganabuna ayakoba na wawotoka netienga abantu baito waika na kwaremia abanchani vamo abo. Wanongo kuhirane ya maasye masumuro wiliguwa kwa matashinka negenienga muendete kue yaligania. Igo kanakoba angawo amo na intu ya shinkire ya vende kegimanya kero toko manyama ngana onshi na bo higo otobu gatishie. Na ndakete kwa tebanga ekene na wotoko na kwa tebanga ngomenta tulire di chinguru oko tebatu. Lakini nde gete gote kwa ene kia kia ene ngilinga onde te yoko lira mangana ajibo ase wali mongo teba ogo teba no kuya kikima lakini kuna kuna go teba ogo kora na koro kuno kuya lakini nde gete kwa ene kilingo ogo tatumende chingu chia kwao tari koro kwa kura agene nto ba asembe ya singi nchoma neno tebili wika tuwe kilili ngane yu chinsha mochionsi nekanga ya ito asembeo engeli ya ito kero kende anyway kwale utu waka na mkwale kunyala ayibo nekanga ya ho no kogo tebi ngali hindi kikwasi nyurwe go tomende chingu Inambe toko monto yomerate kerere. Ibere ye moisatu. Inye noti ye mo. Enoti enoti kianra isano. Kango monto yomo. Kabantu babiri bate kerere. Onya yo tutake tirinde. Wokole nseme inde. Nseme de yura kore. Yes, kiro monto nabugate nseme yae. This is the place for the consistent music you've grown accustomed to. 24 hours a day, 7 days a week. 7 days a week. This is your location for maximum music. Iyende jane ni kubabu wate chichabati amandashi oboshibuwa bolino obuwa maemba na weno obuwa kima vionzi vikutuka kuruwa gushi. Iyende jane ni kubabu wate na wanyani nyamaji mburi. Kiende tikiri utanyole Iyende jane. Aale 6401 South Cooper Street Suite 137 imeyumochu Wellington. Aale 6401 South Cooper Street Suite 137 imeyumochu Wellington. Gati ya supplet na kupa ebara ekorunga adishti. Nabono, naboku gurasu internet e-foodistore.com. Tonyuru wakwe nyole na Indagra yao. Yeah. no, de la cual estoy muy bromo, mucho más que voy a ir a ver ya, un coño anda avanto para ver para una moto guardia, en guardia de can y sano, y sano, de amor molesto y un tumburo. Y está bueno, y quieren que está porque ya somos el día y están ahí, pero aunque vienen a habitar, ¿no? En aquí hoy no venga, somos el coño, lo sirvió porque me apuré, na Israel consigo va a ver que está más en yo como le era. Ono baka motinde ka ga ari ashinga ya arama eli daudi akatirimbo ka gochi ashiroro ya paran wono ashe chinseme chio musachonde maon oyo bwate engamia chinseme yina anda rengo motine ngu kegima iga bwate chimboli chingondi chinyinge kegima nechi awadenga chimboli chinyinge nechi ngondi chiri buishato na eromo nyene iga rengi kuje gingera engamia ya Negeri tadi ya, jika ada kau ngan apa, nomor rugi aja, jika ada kau rukuk abe kaya, asal kau teruk kau yang dah teruk kau hendak, kau kau mungkin dengan ini. Nah, ego tebe kerana ibu beri asyik kita bagi asam negeri di tangan isi nata nih kau mungkin kiat atau, ego tebe angkau mungkin gua yoni jika ada kau mungai ini, ada kau liok kan anda jika ada kau menyakiti ini, kau ini nomor sah cah ya, jika ada kau muli, jangan asyik. Sally and Mean in his dealings, and I don't want it. I'm going to take a coin. And they got in Gomu Calabas. I don't want to get okay. One matter when I acquire a Tamako Manyanga in Ganji, take away what Ogatera and Sugokura. You want Ganji to go to Manyanga, Ogatero, Inki, or Sugotera, Riga. I'm going to go to Manyanga, Ogatero, no, I got there, Riga. No, you go to Oya kurunga abegal, oke endo manye, anta bangga tu buat amari itu entu mai tieng inci ane rerie, oke endo manye, ekebunge kiki ate engai garengo musubatiu munga ini, nah endo manye kie ni, kore endo musa coye, ni garengo muliri, oke tu endo musubatiu rosu munga aku beka mangana buja kiki maso kateroko, ah mangana makong kiki ma. Ongwa matapuye engano, mitu nasi umuro cita ya kamera ongebele kore ijin sesa tu cia monomara wasiri temare kani ya kats. Wakiri wewe bia, mungu ata sambie onda mnyanya ngapu wakiri wewe bia mantu baba ni, mana kuru wala mna mungu letero yamito mbono. 214-791-6968 hello. Ni na wana ondokanga ni je kuana singi juu na na kuwe na mbio kuana kuni na bogo chukua rabati yamo. Ngo takina ngatua tu miki na mbe itu yuchinse merongebele na inya sinjo tindi kuna ukura angelia. Oyo buwate li ngana igako batenu uti elino okwane ya maso ya mwe linde tu akonya chinsa. Tu mama Lilian, alo. Elo mwalaribu wa hirine buya. Na akura angeli nanyo ranga wajire Kenya. Nara agenda ke kinirende na amanyi renga mkwa nda angelio. Yo minto nanda angeli wala elio ntengu mwalaribu kura angeli kwa liku kwa na pole sana. Bueno, ahora el día era en tu etana, no me han omito aquí ni en tu etana o carana. Aco, te eres esta cubana. Está limangana. No, moramo. Ay, bueno, no hay que jugar con pire. Yes. Jugar con pire, pues ya no, ahora tú puedes estar más con mujer en Minnesota, aquí ni ya sabes, no, mía. Con la cuboca, tú no hay muy bien. No hay que más con mujer en la alquerache, con el indio monene o tu huire. Aquí no, aquí hay un abrazo, pues sí, ya han collado. No yo miento mamá por allá nena na muere en horazo gusito nero humano ahí na va miento con su paliva así de ir na va ir en horaya ane es que agarra tío tú sabes na maya se chinga que es que paliva no el robo con una algo sabes na maya ande tú na algo vas a ver a mano ya sabes na algo va a gata chinga que es yo boquen Mbua tiandu mwuradie si miyane ya tuwaro kwa kongule ya nati kambani itikari kutubuto liranga atubutumia chimine tichinyinge ya kini ya saya nakoru uwancho kwa ya. Na wata watakere ranto kutika nto watakere zireti. Kwa manato sisi mtuganya yu mintu mbuo. Mbuya mwono mbuya mwono. Asante sana mama Lilian by the way mbuya kwa nginyo hiria wa ndobaito. Ndobaito njiri nate wangale ya ronto buate. Kiri onyo mundo tayere dio goto buaji conferencia ngi komi ono go kuruga watekera na bochimine diche chire kweli onyo anga chi kamba ni chinde chi akobuto chi akobuto lere ona mangana na bagu chi aba makon mangana makon kima antuli koli mitia bantu baito konyo arari ngana andon sina bokoli nyora ni ngote banga ichikamba ni nchiro ororo cheche sheme chiko chanda bantu baito muna wano enga kinere metro bale tete bikonega inambeta aliko soana watu wachiti tuka bate binga tuka waro kichi namba chiti tuka bate inga bate kireli ya watu buate nga ito uko baira wakate banga ntuliko supporting ntubune ekio na kinere tika tuli kireli waka kane kero tukwa na ne kambani ya management ya nene kuchiguru wakate banga na wako tekerana elinde chinamba chiti chika igurua wako tekerana ona bono chikamba ninchiroro tora manye to manye te tora ga te binga ga chibwa ta ni limited bantu bayi to bata na go chara bono to chu ko be ke ruchi mine tinga bono bale ri chi mine ti buna Kenya bande ba ko ngai na nga an limited na ande ke rogo chu wa ke shimi wa te gere ra ba mana go kobutulira na ande di gwa ka ni de kinga ba mana kobutura ba mana go te binga tu ara na nga wa tu mi kire chi mi mono kigma ana aburi aba moganga yese mundi kire tani limited na ndina kimo monte binga nga era kini yoma itu watu me kire chimine ti chinyinge kima and limited ye mine tin chiba chinge chiba chinyinge anyway ya so wing mboli nga chikamba ni chinyinge chiro chinkora na boi go chikamba ni chiro roro chichie tare na boi go turabe to konya bantu ba minta shinkira ya bene kima igo chimine yenge cho sama tukaya na boi go ntwe ensemo ya itonte do ko nyolinga ensemo ya itene ne no kuru wa basemya lagene to jote engo moraria te bete nga ya tumi ke shimi ya ego sege ende inje timbu ati shimi e kamba ne na inje ende buni yoro mwa choma te gara ida kini ngoko te binga ga kinjire e shimi ego chi ya go frustrate ne ji shimi injiro ro ji tabu ati net wa kingi ya na wo ji skire lakini akonyo ara bantu bande ba kuna angelia ba mana ko te banga tukali kubwa ta shimi ego le era tu igweti lakini tiri ko bwa so bana bana mangana bana anyo na watokuruwa wa shemi ya linde tuwa manyanga kero kende nkamba ni kichenge ncho tunyayako watoku wikera toko tebinga na kia mangana agende tebo higo ayo wano naba kushiklo po radio ike ture kia manyaitinga naba higo nte itoko kwa tebinga bantupo ito no onye na numuraria kero nerako wa shembe yonkura teki ya breki aba angina mua teki ya breki mua baisha kwa salie virengere mua teki ya breki na inuwa angina kero kendo konyora wisa wakapo ugete kisa kiana igo ore shimi ikomi komi na yamo ikomi na ibere komi na isatu komi na inye uho chense yamo ye ense ibere isatu kira chinsa igo ore shimi dio kalioka no yo kobo kongu gari korosa no anyo ganya nga no ene birenge ibyara sire bang na mwara ire break na gero kende bintu bono ya ikira si na boto kuna gata banga kama ndo bite namba to bakonye rinde bategere lakini rinde tuli ko kobeterelia chinga kichinde na kieto buate into gikuru kungo ochora tarare tuyo minto bosemi obono bwenge cha story ogochora ne gente kiya kigma tindi go cha gotegerera a chinse chion jikuru sa moja mbaka kuru sa ku na bini mbaka sa ku na bini tegere to ntiri ngango kyo ntiri ngo echa de birengere ke kende ngo salia fi yana yaya na bana so menye te nyombo menye te na kieko gera bage cha bate bangi binti moko na gotegerera Rusia singinjo yaki kuru mambi bwaga kia wakaira aine shimio ro tegerete tu anange kerengo kero que te yo no era bantu bano coño anga bono van shire ko gecha no en bomani tinki ongi otegere que van sa ko gecha bantu bali bago kore miro beri ya chingi jo yaki a chingi jo kwa menye si mirio kali tu koli ki mahuakia una waku raga ama tu ko bona ran to buate kera se to gotegere to gotegere la sa moja na watinga kirenza kirenza digo a se are to gotegere bono bono uika to chiko nyora to go na chuko na chuku ya to tu are kerengo at least elinde tunyale ko batugo balance yamangana ya bantu bange mbali mwanje ko yakwana shinjo kero kendo kwa wanga gona kuno yo mana kuno yonde lakini ne kene wika ke kwanwe na intugo tore ya sembe asigo wa tebie kene na bana ba itu ba complain ili by the way abana ba complain ili ko bagale ko tebanga kuruma bi mwaka bo ko mu basogati bwa kaira ne jishi mi mukare kero kendo montara ire ngane radio kale nando kani awo tanga chire tie jimu atunya ina room wika na shinjo chungwe kwana muntu ta chata yanga umara na kwane tiga ndi wate anga chiri tie jimu atonyali ri kurumambe bakamara kwa abalende tali erotegerete lakini rinde ne banga nero kwara tuare kerengo e break ne gento kien encho kegima a shi obuguma bwo monto bonya bore ra wate anga a enge mere be menge rio ke tabu ati motimo ko a enki ko chiro musongo esa ega wate banga nyuma yo kwara mere mama tukatana nomo elia katana na kabira gatimuka bona e mwanya bantu rinde utabanya sai na kiota ati mukirindi nyesai gate biringa teka bure ime ya bagu siglo bure jai kemeron ke birena chano enzu de jinse se tu chemono mara oba siri di marekani yakati bure wo wa mata shinga next online Manya, yeah. Muzongo. Yeah. Muzongo. Muzongo. Iko kwabate yemo kwena kwarara. Washington, Eh, na kiamana na ba igolele jinsi ya Seattle. Omane no twanche ro tibole rendo che byaga ise kale kale rekano kanga mbono chire sa 9. Eh. Aki ende nyasa no mye kyara bono se toiga ni chire chinsa. Eye mo ne kita ikemero nge tatu naizere. Eh na wakoranga muri maiga ke. Eh. Ekere mai saivere chingima. Eh. Mugonale ko samaritani ama vera ke gime kia era na nyodirwe. Almost 30 minutes or 34 minutes, 30 minutes, over 30 minutes, just singing churende, mangana kete gambuata. Pono, anumo na yunes na teme kumoligeti da moikera, korene negeni nga andonsi asara ave na bako akorogi in, kora morole, ilindanya ya kubo kotokonya kwa sosomereki usi, na keta nyale kare tomo ikere, Tima ya tinga mongi na kiyo la chato kiyo semo kako ndego kwa some kiusiri ya kabisa ili ndanya kwa kutokonya soko soma tunya kwa tuko iwa wana singi nchiko takora chinsa tika toke nda sama savo tulige liringa nkitoku ila sikuli ya lea tusabe tatanya sae umwana no moikoma chenu tuachila sura semo rogo vye yegane mambia tuko ngambia muna sama ya wato kore ile Kwa mwono watu lendire umu wasore ngumu tambe. Apo igona hawa mintu kwa walendubu tukubwa ngumu tambe kwa waigule ide bono. Wono naende kwa watu sangire ito ensi ama asogo cha singe nchio kwekero wama tewe nka. Yasawa ito tuakura angeli to tuweva. Kwa mwono ayawansi kwa roveili asogo tuwekere imaro wabayale one mambieji. Tiganga atokonya asogo kimogonovu imagogoja. Enalego sabanya saitani okwabira kweve kwa ngere nkende yons ebira nyae kana si ngere le chinkwana ebikoru na kolira yala mabao kogechia na ngakki endara gechi abande yasa saitani aitero raso gotanga ngana dia okwaretire tuwa sabira mabera na sabira mabera ben onchene na gonsibye keima ontumie mune kebe kebe kerebu Otumie ebikoba byane asoko byakali kalali yao eri ayatola kuana nyasaye kero yo moito atebenge kene tuomere na Yesu itoli tukoliare wana tigo moiko mochenu acha kamo na intwe naenda akora mo na intwe na kubwa monobo pia bategerete nyasaye na wara ache bategerera manganaya onyare koba okobu gusiseni woko nene gochiasi chinka chitu ni chiamate Uwate kwa wako leke kurubono kwa ikakare na kare. Ikiye tu aboto semete asiri tori chenu ya Yesu Kristo yoromu voria. Amina. Bono aba nchua mbiya mono nchua aligere liye wiki ya era. Tukakwane la igoro ya amakweri ya wiki ya liye ndetu wakwane ya igoro ya makweri. Na ngakia makweri nya sako ya kwana. Na tukaligere tukale sabu nga ama kweri ni gago tia kero nga ama raba wakomenta umoika viyaba umonto ole moyo. Na ende ene kero ubunobu tungi bono. Oke okay, ekero monta ole moyo ne kero nyasa aletete ama raba akabomba akabomonto. Atara abomonto akaleta ama raba akabomba. Ne kirabomba akautiro moikoye omuntu akaba moyo. Na omuntu yobete moye kera akure ndiriri. Tukaligeriria tukaranga ne kero amaraba okoye amaraba ali abuata netu amaraba okomenta omoiko nyasao leto omuntu ole moyo. Na inde orete amaraba okorusha omoiko nyasao liko koleto omuntu kwete. Tukaligeriria kurua seta ukia mwanso tukarajasao katenga. Omonto na ila na soro tumuru wa mage, ilu wa maraba, asa aruete, nomo iku ya ne, ase anyate kovo kuruwa, ase nyasari. Ana alotu waligereti. Na e wiki ya era, tukanyara kubato koligerie nsemo, igoro ya obu amate, America in prophecy, obu amate, inge nchenenga, obu vani, igoro ya America, ngakie kwenyara kubego tuwegeri, kubu wa mwono kubwa sigeta, vio kumano kwa ikomnesa to, Ege tuwabele to kuegele asebali bako nyara kwa babako soa. Tuwabele to kiegele kuruwege tabu ya kie chapte ya mpaka toli yetu jikokora. Ege punge kie kumina vita na vita tu. wano lero ama ngana tuwa ave to kolijere liya na alia na ntela kwane de ntela agenda orale nseme yo aigantua kwane la mangana manene manene igoro ye ngiti neke manyere likia ye na tokaligere liya igoro ya papasi na tokaligere liya igoro ye ke manyere liyo gose omo wika nabogo saasimua na po igor tukaligere liya enchoka ayon sintu anyakwane la sobu agale na kero naro nyakoligere liya mangana na po naro chenga oyo papa olengo ororo mga kori olitaya elindo yonde oyo korua korua ense ya Argentina oyo ilari vagari aye nere na abu kate virenge alivyo kolitaya nena wala alitaye taja kukamba iko paka ikere nga bono na cha ikere kia waka veido waka wale kobera waka amba paka wakwa na hende bari obisi lakini ekorekana nga ebintu buna bikorekana ebintu mbiro yende de korekana bana banya sai ayuki nga gikirira ikento ya kwanire na inde go chime mono bono rere ke tuare korigereria ngaki intumune amate intumune nka obo amate bo ito mune nka nkitoka ne irie ngaki toka ne ito nyare ko batogo esoka obo amate bo ito intumuna abana banya sai ekia era sikinka cheito tore aseto manyete aseto weta na anga kiende na vera nyare kane twabeire getango asaba antugete osa asaba antobande ono nya twabeire asedi tanga asaba antobande wetera so kwebo ye weito nga kinya so itaga netito nyare ko bato kwebo ana atwaligira li abana ba minto ase singa kieti kinke ekelo moranga nchire kuchaka wano eke bungo kira abege kototanga na neke bungo kie kotoka Timotee ntanga ni Timotee ntanga ni ea kabere aminti Timotee ntanga ni bere eke bungo kia aye negia kianda ono omong na yunes timadinga noro onye koro nokuwa nenga nore rindo atasomere Timoteo entanga ni ivere ekevungo gya kianda naela nige wate waiga manena aba kwembi ya mono labo ingo na wakungu wewa ikianga chogo sika wabe abeliti abaya na abegiti tali awa kumi na kitukia kosekoveka kia kosekoveka taabu ne ruru ye kiruru kosekianga kiri golili nene bono vero mokumi nga inkieko kera nacha kera mangana ya nga inuwa wakungu mobeke kianga chingia igo bono nkwegera tole lakini kebongo gya totanga neire niho yekale kokwanira mono egiya kwane ya abakungu ono abakungu na ubeka babuate mechanda soko beka kianga ntoli yelerie asobu agale kegima na negeni renga konyora abanchu mwara asomire ege igoro yo kianga kaki naende nale ko basorora tobwenda asobu agale amo asobu agarake Paulo kolikola Timoteo na komoteria manganaya ngaki abantu bagane iri banyare ko baba kwebo ya kianga ase obogima bwabo na mono abantu abaiga kali kukwanera niga kali kukwanera nga abakungu wabeke kianga chingiya bebo yebuya igonga kibon igonga okwebo yinkore korokobi Paulo ekera kolika Timoteo amangana yaiga na arochi nga kiaba antova menyete na arochi nga kiaba antova arekwe voye kianga akaligeli ya ime ye kanisa na akaligeli ya isiko ye kanisa na mono ekera kolikeli ya isiko ye kanisa niga arochi aba antova kubeka kianga chiobo soku na senge nche yo ekaera akanyara kwa watavanga genda baba akoveka ya senge ncho pare isiko batara muarigania batara morora yeso batara umeana na yeso imeyechi nkono chiavo mevirengele liviavo lakini hawa inuwe mwa mumanyire yeso kristo mwore imeyeka na kimoga neri mwevo ye ora kalike timoteo na komoteria wono ya weneire mwenyare kwa mwevo ya chianga chino chingi ya mwevo ya chianga vya chianga chia masikani chianga chingi ya chianga chiko nyara kwa ba chiko hokonya aedie komo nyene chia konya no nyambaria mwko umena na varavuo wana wa mitu kera nare kwa soma mangana ya igana wana kumetinga nkibono ibu kwe lakini ego kuwanera iwe yeki anga nkibono kaa lakini nkiyomo ikote etatuwe gerira ya rasobu ama tebuyenka nkeringa aba angina aba kungu aba swati ponsi pi ogo semia osobo semi buwanya sae ucha asemare asemaro kwa ya rero mbori anga webo ye kianga kuya okwebo ikianga kuya nkoringa noko weka kianga kia masikani ege songa kareko tebo monto yomo kwani oyoyanga aba angina babeke kianga kikoro kwa iga the Bible teaches modesty in dress lane kera ukuwa na modesty igobono nga kibono nga ne kero monto yomo yeti kianga kintambe vya kiko motuwa vya kitaiko motigo orore kanole getirianda kinsele mochinde na kie kia umo kwani ate toro tebi na inde umakoseba nga mbaga neirie panyako wako weko of course kianga kingia kiko wekanabia na kianga ityo chitabuati onye konyare kana nchituara matonto mono taligo liuka nga onye konyare kana kianga ichi nchituara chieligo limono mtoro lako chinsenga nkieko kera mangana ya kukwanu wana wamini na inde romo tindate wenga moke ende mogore imetumba tarachambiri ote venga tuwa na vana watedi iko yaya nchitinda ikirabu ikienta iteko kukwana nkiringa ama liko na kia teva kivagora kianga chieri igori vigori mbiviri ete avu chiruru nebi ntobili wako weka mato nkieko gara omolikio ya kukwana iga na senge chonga ekero omontago tumia kianga chiga na kubuga mono ekera konyara koba okobeka kianga chinyenge nigako ngusebile ngele rio oturubanie bile ngele rio asa abantu bali bako morigele rio nga nonya no rio vege tebuyeka rio vege te nane ere bile ngele rio mbigo isaneka ekerebo yetie ase enchera yobo soku nonya vwe voje tie enchera yobo soku igomine dinga igabete akayanga kari ya Kenya ama dieta na ro chikoro kwa na bora nyeroke mini skirt na bora nyeroke micro mini na bora nyeroke munora nyeroke ayebono kianga chire ga bo ma dieta na ro na bora nyeroke skin tight munoka ko chi muna jikare koro tidio mu ya sense meyo lakini ende mu manyete bali ya abange tokobeka to manyete ama dieta chiko ewa ono omoritio yo ni gago tebana e sababu enene ago kane la abantu mba atumia ki amagori asoko gora kianga kieri gori die igoro mono na senge nchonga ekero omonta agorire abwete yanga yeri gori ni gata getage ende onyoga kogenda darasi ni gata getage ende era ondie tanga ni amambia naende irane saa ine naende irane saa nane naende irane nonya saa kumi koro kia vandonga naende ngora obwate yange naende muna vono nituwa watole kanisa naende ukora watole genji yoma nyeta nga kero kuwa nyolea ukora aligeringa yange ya mchate kio mkungu mkanya lewe nara mkungu kila endo obwate yange mune wako nyolea iyo basi kuwa nyeleka nga kero kuwa nyelea kire nkige koba kwa muna umoliki ya goteba money is a trust from God. Tiwe sanogo etuwa veke ilukoruwa sinya sae. It is not ours to expend for the gratification of pride or ambition. Nga, kibese, chigatoko, nyasa atovekeira sama gokaito, niga atovekeira, tinyareko wakiko kore mirimu. Dari nga, tojitumia sobuero libueto, wasase virengero libueto, korende, niga atoeire, amina sobo isane kiweito, ogo isane kiweito, gratification, ogo isane kiweito, intu abanyene. Na kie kongera? Omuntu kile omuntu akogenda nyone Swift store omuntu atere kogenda akogenda oligereria onyeta kando sente ti osatere kogenda asakigo amagoria yechianga oligereria omawake sabwe virenge lina igari asimenyata ngobwate yange yonde taiyo aya aliye kanisa asenko yende ngobwate yange onde taiyo aliye asi ngobwate yange onde taiyo bas omakonya soki nekera yeso kirie Ono imeyaye nabata getabe unique abangina paenekya abangina aso botongi mbasa getewa bekenge tugeko boro kinga abambali unique yani mbali tofauti mongina tata geti abeke yange yeiga arolira mongino ndabege gosabangina bande batando babere batatu bane iga babegete ekera isakonye gola nena Nko bakere ngogoro yo school uniform. Na bangi na mpata getiba ikerabu. Bangi na bonsi pikoru masawa paka chache. Bata getiba gore school uniform. School uniform wankiriji. Nea kerawa roli yunga. Mokani ya lebe. Na abu wate yange wekene yae. Noria. Nea abu wate yange wekene yae. Noria. Nea abu wate. Eki mpata geti. Aso koivorua, nobo tongi buwavo, muna banalete, bangi nampata geti, paswati mbaga neti gento wakoroka, kekorokuwa school uniform. E yumba akorete, niba akorete kira asie sana ibele, wakora form 4, wakayende yulwasi, niba aketo kwa eri, igo ya school uniform. Igonga, akirata geteko ole yanga, nigaga neti agole yanga ya vene, eredie komo njene. Eredie kalani yanga ya vene. Namura agere no musaje tuka mukore kuomana re kiro nyane tawo ni mwarenge mukore kuomana asenge jonga ni goba koira mo time korigere ringa aye ke okare na ne karo korigere ri gosime material korigere ria ime ya ena ene na age pesa buende na ki ekera ke moke buata ari ase tomenye ari ga singo ke buat e kanisa ngo ke buat onyo monto kore kanu ke buata Na ogia nje mose, niga wakani ngekiaya. Why? Ekiaya la, na kerora, vantubabele bata towa kirege. Na se nchereyo, wono, vahakira nilo kwae na kirege. Iga wakane, bainecha wakane tibabe unique. Babe kichianga chile unique. Kianga chile chiavene. Wone, chiavene na chie chitoko tebanga. Na chumo ikoka tebanga, mbu jena voko beka chianga chiavene. Lakini nchi wa chie ligo limono. Na senge nche yake. Nga, eke lora ave uotumia ligo limono. Embu kie ntonke lora simeke ime yao. One oke mungere ngora ngora ngora. Nege ente ojiko mburu simeka ime yao. Nege ente kekoro kwa pride. Pride yonga. No kwe imo kere ria igoro. Obwero ringa. Ngo buwate yanga na ende mune yane. Ngo. Ondeta hiyo. Wone gende kia kero ya soire meyao. Wono igabwe. Mponye kukini kere gende kia koro kwa obo inche. Obo inche muna kukonya kusimeka. Wone kukina. Wone kukina. Niko ya kanyanga. Wono no nyanjie sota konyo oraliva ga. Asoko baku wete la chichi ange chichi au. Instead. Niko kwa genderera. Otuara. Oko ganyo konene. Nga. E fashion yeye. Niche mbuati. Na endo odeta hiyo. Na hende mwono yuli go mo, kore hende mwoto, hende kore hende mo fashion si, chie unique, chie abene. Na katika ali yeyo, oko nya korige igo, yuwa muno molike yo maka leko teo molike ya rote ya wanga, ono, ekero oko nya korige igo, ama anto, maya, chibe sechinya sao koira, na ochibe kina sama hokao, Eriyo nyako wako chitumia ase nchere ngaini. Ne nchere ndo ongene eriyeye. Ora agerie, valia batabu ati enda agera. Ove kere chianga, valia batabu ati chianga. Okonye, vali batabu ati ase vakorara. ilonga kibona ika tekwanyori kianga cheri goli kianga kingusu kianga kitakoyimokeri goro kianga kigo tubobo umubere kianga kya masikani ona isane kerago ikerabu erinde rikoji kora kidabu ekine kiruru na bese yo abantu banya saimbale bakare go kwense me ensa moget vale nenchara abantu bakara bakare go tara getirianda batabu ati kianga abantu bakarororo batabu ati asaba korara ona abantu abu nabugwate biunga kibese kyo okitumia soko bakone ebe tokende wanaende muna amangana ago kya isaho kwana iranga in the province Christians entera agenda sa me llega bana baña sa iwo na ende muno mori ke ago te banga e point ede onye ndi tuare ko nyoranga tuatumire kibese kiga toji ko ora kie kianga kia mahori goro mono abantu bare batamu atyo morembe meki nkono kiabo na endo manyete ekero boite bua soire bua kiri bua kongire monto tata etiko la diez o monto diga tete erandi pono ekero kwe erandi torikoreta morembe no mohoka sen kono yo motegereria torikorete o morembe no mohoka sen kono yo monto oriole nenchara yo koiwari ngalaria nyasaye ona sen chere yo kwanyoranga tuatigire abana wo monene bagukwa batabuati dingana na tuatumire enye benya sabe kira sama go kaito muneke ewa asenkera etari enkerano asenke yo gweisa ne kintu tweka tuanyara ko bato gotiga ba minto bago chande bono nga anya toraba kristo anya toraba kristo togane iriye tonyako batoko gende igoro egendo tuate bibo nkerina ki bono ya tobetere iriye tunyare ko batogo konya babuate okogani. Okogani barabiaba. Ekena ono somege tabu kia mataye meronge vele na isano. Eke mungo kia eke meronge ene na vivere. Ne meronge ene na vita. Na chige okuwa no mungu na yunez. Meronge ene na vivere kego teba iga. Eke agera na renge ne nchara. Timuange na agera, na renge na irango, timuanga inwe. Na renge omogeni, timuanga osia. Na renge getirianda, timuanga boya. Na ruarete, na renge chereime, timuanga kondora. Pia mono. Ono. Eki ntongi eto koro ka fashion and design. Kima eteke usimu na anda akwane, lakine nakie kina akwane, wang namba maetele ya roba asomile, bama etenga e fashion ne design. E fashion inga neti nsone yanga, eki tenge kiane, ni wampeke ten nsone yange kororeka na iga. E yanga ya iga se, anye nama likoga iga, inge mune getafara mato, yani ebugata, ikieta igoro ma enge muna liburi enge wose muna ndege oro babangu ndege ejine fashion aya onyota gete ata gete getenge ego ikapake getingiro inse ejine fashion yae aya onyoga netie nigaga netie eyanga akonya arakoba eita igako iga ige bigoti noke gotuba enda yonsi pi otigaisiko ejine fashion muna arachore aya wose obeka orosie onyeneskati akorosia ote die fundi e fashion inte tonsonere skati ya nege tenge kekiane digonte ke tonsonere chibuti sano koruo koruga igeria gati wakaso riru erinde wose ote aseri riru oraiga chibuti no nyegere kose ya menus ine design ne fashion ya munara chore na baake na bantu bakoso na kianga isikai genti asenchere ngeiko amina asenchere yo na asenchere ya ikiagera okuna kukoroko wani kwa ekina kieko bago ekina kieko ngera orora kananga nene nigare unique kerotere ko mayanga kianga ngo sonukira kara anyora kinga kitara sikituka kiko sona kianga oricha oroi karanse ngati kamere gola aligera linga basubati ke bakira ogosengo pima ate go pime yanga ori ena masaje ga akire go pima chisuti orenga ngo koira mo time go spray e fundi ngo koira kinga kitinyinge kwere se fundi munata ite yanga ya yeso na semeje ya ekiagera ama fashion e design niko birende ya manyi nga ya bakungu niko birende yabo ne gento ke na bate na kere unique niko kere ime yabo toko nyara kawo okerusio niko kere ime yabo lakini naenda sentere yo ono saitani na mama ni pingo ino romo tengo mwaneme ochande taba subari osaba bakungu ono sentere yo nkia okora obarete ile kifashion yeki fashion yeki aretile niga korete ile bono niko kiachile paka kiakoroka nili nonye na avana vanya sari bakoroka niwe niki bakoroka niliwa niko bakoroka niliwa asenge nchonga kianga kiavo kiaveile kiovo soku bago sinyukoveka nonye kira bako yenda solo sasitima Nyasawa ito tarikwewa obo nene. Nyasawa ito tarikwewa obo nene wetira so uweso kawetu. Na sentere yu, wanene chano, ya roe kanile kire kona. Asense, awanto wago taragetiriani. Ase kanisa, awanto wago taragetiriani. Nika iwona awanto wakarego tarana, neki anda, asabo vive. Ase tayo, awanto wago tarana, neki anda. Ase ngeche yaki. Neki anda, Saitani, obarete ile fashion, oseti fashion, na oleti ile design, ekyo, ama atoma asinjiru, kote oranga, ekiko genda mwanyasai kilichi, ekiko genda asuchi nyomba chiria, chinkomu kilichi, wano kwanyo oranga, nonyanchi ikiko genda asuchi nyomba chinkomu, chiareti mwanyasai. Eke wa chiareti mwanyasai, kone mechande kororekana, awana mwanyasai, Batanta niwo. Omo ngina naro leko kufasiti. Ekaroko ngile di omo ngino lega fasiti. Nero konyo oranga. Nero ochaagete kumeka kia anga ki nyene. Na fasiti oliga rengo mokungo omoka ausero. Ausero nomoru oti. Oyo nomoru oti o Israeli. Namuna arengo moruoti baba Israeli ono engatia yamo nere avye togo chika nga omo unoye okolo kufasiti aga endevo shubuaye na kia yamo esere babu wate abatani ba yemba arengo abaini ba yemba arengo abantove esere kari mba arengo chinse mochonsi ono se enje wa nyuna maruwa atindira Agatevi umongi no koroko fasiti umongi no aye. Anya areko mokuwek aeso ke. Ekele aeso kile. Elina anya areko genda busho. Wa abantaba ya numuru oti. Anya areko boko tenga. Ono nareko kubori ora ara tegelera. Kita ikanke iganga ki. Omo otoko chiko tenga busho umo kutano. Busho umo uru oti. Ndi anga ki areko beka. Ekele imburi. Nubiero magosa. Kiare poveka. Mbara ororo, walia, nkera onkola aligereria vituko libie nyangi, tubuata wanto, tubuata Martron, nirago, igago, chenabara aske oti, nke yos moji kurusho muriakari, nabara acha asari asinojan saa moja ya mandi. Ose saa kumina moja yeri mandi. Nekera, kitire nkia okora. Niko bagocha, basi diyo mwenye nyangi, mwuriakari, bacha akavono, bacha akamafazi, kumuri, yani kumupamba, kumosoka. You can imagine, amena wazi, umosuwate wacha kubeke nwe nezi, baka mwazi kukikiranga vono, tuachile kuojia, toka nga nika wamuru usie, batu lumuwe na kumurira igomose, yo, Umo ndo ndio kolokuwe matu oni niga achepe Dani, niko ba, iba ikarasa, iba agaroho. Dani na bera nyari kana bana ra nono motu kobo gima. Asenge njonga, unique ne seri na bate ya wasubati babuati. Ono, umuru oti oyega, na mokaye, ogo tika okagenda, anyaye kobongo kubu ya kegi maso, kebo siya tenge, bosi wabantu, obegete, makamoto kiliyo vijanga vijie, vye ne kabisabe ke, kerago tumago chara, ago tenga kabisa konyegena, eri ndo umuru oti, anyaye kobongo konyegeria nga na inji nimbato mokungu ga, au, mokungu liko ufasiti. Lakini, asenye kwa nyamu manjire nyasaye, agakana na tewe vitingo kora. Ikiagera, kianga agote, wabe kine kianga kinyenye, kianga chitabuwa chama sikani, ekera kana, kekawanga, ochaire, ogo chika kumurutu. Na asenye reyo, kwa siti agaseri wa, ekwi, marikia, agaseri ukuluwe nka, yomurutu kwa usewe. Nekera seri wa, aliole konyora wabo, esta wago soa, ase enke yo, wako liye kerogora isi wa. Nchi wano kere ukuwa na gaba na banya saa. Ekero uko liye rigolea mafazi. Nyasao ito, ege entaa toaire, nkeria nga, tobeke chianga chia masikani. Ekero tobeke chianga chia masikani, nkichira atokoja. Ono ni onta yetu na indo ila nea sege tabu kia wako limpi. Kitabu kia wako hente tangani isato, ikomna isano nema, na ikomna isano hizere. Tegele la mangano nara pa uraka liko kuwa na vana na mizu. Sigistini kako tebaiga. Imamo nyetinga inuene kari ya nyasae, na omo iko nyasae, niko amenyete ime ya ino. Anyo monto, ogo salie kari ya nyasae, nyasae na salio monto yo. Na kie kari ya nyasaye na enchenu, leo inwe. Wombi ya mono. Wono, iga iga, Paulo. Paulo di alike Timoteo, hawa kumuweke kianga, mwole kianga, mwole kianga kia masikani, kianga chingi ya modesti, kianga kia masikani, chintando vya. Na inde kero mwavekile igo, mwenyo iga. Nga, kianga ichimoko weka, wono mkwele, saraba korinto ga. Nga inuwa wakorinto mumanya iganga ki, timumanya tinga eme vire ya inone ekaruwe nchenu ya nyasaye. Ekaruwe nchenu ya nyasaye bana wa minto, ekaruwe nchenu ya nyasaye eme vire ya ito. Nga kira ne iriko lorekana, eme vire ya ite yu ere ekaruwe nchenu. Nga kika ne iriko lorekana, nga anga kituwa ne iriko veke ekaruwe ye nchenu. Emebele ya ito yuele karu enche. Emebele ya ito. Nji anga kitoka na ito nyaka watoko nyevekera. Number one. Higate wana. Kwa ikatobe kichanga kia masikani. Ikatobe kichanga kia masikani. Na weta nigo. Ekerobe kete yange rengi ya. E yange taliko kubua telera. E yange tako tarewetie. E yange uguanchere embeo ya waka. Embeo ya eta. Ama nyingatara. Wano, nigora anyore nga nigobuwa tege ntuke koro kwa heriti engi ya. Neke rogo tuare heriti engi ya, ilo kwalendile ekaru yomo nene. Kwalendile ekaru yomo nene uyoro moveruru. Wano, eke rogo akoli neigo. Ilo nto yete ya wana wa mentori gererie, kianga nchile toko veka. Dani nonya, na wano, eke rogo la ligereria. Chitishati, avanta avanti toko veka chitishati, na bora veke tishati, pake kubuwa tega ile mekono, paka nonyene embeo, embeo bora ya saa maninga weta, ane keroko veke enge ye kubuwa te paka yago tigere maki, mune yange ye kubuwa te tigere maki, na kumanye teiga, balimu haba nyagita ali, na balimu asomire, inche, ekero kori kiriya manana ya igawa minto na kumeti. Nga kumbe chiange chiga toko veka. Totama iti nga kitoko chiveka. Chia itire ava kungu vaito, ava swati vaito, avana vaito. Vakure vasoile chimbera. Kero nale kwekera mananga kuminga ine. Nga kiko seba akure. Nga nekero okonyoro monta kumeke yange ere. Emubuate temona serete. Ona mani ngariaga neria tare vija asomo vero ye embete vija amani nga korege toko nga good circulation eskera agotara kere kona yomo vere erinde chi tishu chichi yomo vere gao chini ako bachiko ibu vija kwa makonyoranga asenge ncho e yange ye mubu atete ya afekti de system e system merio goeti ya mani nga atare vija kegima aseme vere kose asomo vero ito ya kuamire nekera ya kuamire inki ye kaba kono ni makonyoranga Oike develop emechando, oike rete emechando. Emechando ekoreta nere rie, nere inga, niko konyora, nga kiende, ya soire koreta, oboruwe na obogocha iko. Oboruwe na obogocha asenchele iyo, nekele buwa achira asenchele iyo, kwa nyora nga bono, kianga kwa kane iliko veka, chilo reka nebuya, chireto omoremba aso moberoo, Uyere karu ya nyasae nchenu, wono chiakorete ile mechando. Obo tukibua akorirua vana wa mento. Obo tukio bonge buwa akorirua, ama angina vange kore ilavale chinda. Baliba kore ile nangye ndeko mubu nye nyaka iga sede riaga, ende ambo mwanye kaa sende ikerete, avange wa akorirua, obu chungusi ya akorirua, avuna batuki. Njeti ndawa mnyagitari na hende mbombori, lakini hende wikansu wame kenkonyora. Ama antovalia wako nyora wako sivachiange umosibi, umochibi all the time, wasibi tende riaye, all the time. Na hende wasibi tenko vyogo kongu, kwa nyoranga maninga, ni hako nyako, sere sinchi odinye wakungu orangora, wale konyorango monto, uchakile kuruara, niki kiamori. Na pala nyoro mwengu wachire kwenye koke na ngora, onyobo kwa na chinyigo. Na pala nyobo korete mechando imi. Eki ya era amanyi nga ya iga, tariko tara. Amanyi nga anacha ikira sacha kwa nyoro ngangu chiko ikira sacha chiko buatana. Muna rosi, muna maku. Ama kuwa ya iga nendu kusina hako vera ma. Ako vera ma mungu chakale korete mechando. Eki ya era kendo kende kekoro rekanu mwere ketariko soka. Ekiwa ikakere ete mechanda aseme vile ya itu. Wono umoliki waka magotera nga, enche rengi ya yoka, nere nga, tika tobeke chianga, chile free, chianga chibuate, embea rengi ya, chianga chingale, elange etakobu ate mono. Koriga mora tole, haba anton koriga mora wale, nona ange mosaiti onkora aliga morole. Na ekero koriga mora, onyore nga ne yanga nero buate te, E yange yobeda ni yobeda kayanga kubwarika kona sake gima nobuate mecha. None kero weta sabanto, abanto wayo nyobari gere tiko chiro roba te roli ochi maate. E kia gera, di misuye di waita ni deri yoyo, e di eri eri waita na vila vyo, asenge nche mbeta ye wake so kio, obo gundo obu isiko, no, emecha. Erioki, kwawe emecha. Kwawe obororo. Kwareto esaga-saga, asaba anto, abantu banya kuchande. Ege nto kende. Kianga, mechande ende chibuate. Merina, saitani, obeiro mongaini, na mongaini buaye, nigabu yeti mwanya bantu. Na mono, okate ile, abangina. Na kia wakate ile. Nga, abangina ante etemba letele chifashion. Eke ona varete eji fashion wako nyakoligereria. Chinga kichiavo chionsi pi. No korenge likuwabu wansi pi. Ilo ngoke endase e fashion e design. Chinsa chia ena ago chira. Neke la chiri loro no chiange. Chinsa chia e chionsi chia chira se chianga fashion design. Kono nkiago kora. Ta konyo la riba ga liya wasoma mariko. Taa konyora ibaga. Ibaga liya omo sen, diyo. Ae baba, baga tu muati, yoko soma mariko. Ege ndo kere omo tuho, e design, e fashion. Design, fashion. Ae pari gori yoka. Na inde, oma go ikera, ora engele ringa ye entongo kora, saitani oma atika ago chiesa, nebile engele, libye ito kubwate kana keri ago veke, uwanchi, kukoni, uwanchi, kiri uwanchi, temo na kia ago tumia. Uroma kwa ndoa teranga ine mukungo igoro liyoti musaje kio yobugat. Rangu musaje chereka kama na shogete mukai. Toreti anga mukai akobe. Na njori gereriye eki nkole kaga esaga saga obiero magosa na chiongo lelete. Lakini olaba kungu mwane muna bago ya soka. Chianga mabele chia magoli. Na umo sancho ya wate ria mangana ya iga. Tabu ati pesa wa ikera niko ore yange rie jiruru. E yange rie tabu. Nigabu ati chivesa wa nyara kumoko ora. Esaga saga. Wose kerimburini. Wose obiero magosa. Onye magisi jila waro. E jila kiabu ate na ara ikera abu. Lakini asenge njote na kumotambo ki aike gari ya sata anyare nkiata akole. Nono ule mune wako oja. Kusuti anyoro morembe nyumba. Onye ta huko hulewa morembe toko mororo. Ndage la teko niku nyumba. Aba antomba korara nyumba. Onye ba korara ororo. Neri ogi eriomana obotuko mobaso obotuko wakia se. Pako mosajo ya kotera nga vami ito. Waga anketa, nga kingo korabon. Ayana mangana ora ire nga nego sodi. Aba kungu aba, tegelera. Amangana ya ire nga bora nga nga nga nego sodi. Mosaja tayo nse erio waga neti eriogi. Na mono eriogi likuru ase mokai. Oyo ni lako moka nanyan saaste ya butuko. Onye ase tayo ara agenda ako ira na kurubolele agenda ikaranse mesa. Okolele mesaga abu na bara aligi kenda ko tevelera. Gosara are kerogo igoro. Lakine kerako are kerogo igoro. Achi sabu waka nechi intambe. Nika wake sabu toko ngari chebura. Hali chebura. Onye muanye somete. Nera waka. Nera waka. Wale konyoranga. Ase nje yerio yerio. Kwa mwere kwa neko mwomorembe. Oko mwete yako mwere yange yerio yedavu. Nata konyara, ono, oteba nga muse, aanzi, aganti ya mkororo, ori nge, konyoro wakirevi rundo, pyo, ochiyo. Esa koyena, nero maete. Eki ago kora, nero maete. Asara ewe, omorembe. Saitani. Nika ago kusukiri tanga nyo kwa kauga. Tia kutea kauga, ge fashion. Ekera koye fashion yeye inga, Pono no konya kotakuna, konya kuonchola, kwa weta higa, kwa weta kuchiemo ina. Fasi, umatenga aga, higa chinga kikia ono hoki kukwe, kere ila. To konya orangaki, yo konya alakobayo kusoma mariko. Na nakioga nerie koreta avana bao. Nakioga neriko kini avana bao. Nakioga neriko lele umugako. Nakioga neriko kini ekenyoro kieno. Nga kiyoga neri kutuwa rubu amate na kukweta avange ase yeso. Eki nkeyo. Paipo stati yao, teyo. Paipo stati yao, design and the fashion. Onye kumora, ochake, musaje ki, uisa ine. Onye toiko nyara kwa kukongole chianga. Muna basache avande bakuleta bakungu wako chianga isikoga. Kwe vile, musaje oyeiga, nga kiende ni kwa koromo chengo. Kwe vile, umosache yeiga, oko nyora kuwa ye nkore nga inina basache abande, awa ntubande mbalo oko nyora bako iwa chivesa, wano kwa nyora ngope dokobeke rumo gako, ya soa se a kongu elinda kwa mwa, nga narimora ora machi, le kirasi kiria. Ekiki aretile, eme chanda suchi nyumba chinyinge, na banta abange, babele bago chandeka. Ege ntokende, converting, Ekewe kende kego toka siki anga. Aba anjina. Neke. Oko konivetingi gono oko tuara oko gania. Kwa chianga. Chianya. Chio kendo kio montode. Yani. Oko chika waka watewa nga. Timo gania. Enyo mba yomo gisangi yode. Neri ntodia ebiro. Akibona kero konyo oranga. Niko buwate oko gania kwe. Nge yange elimo kanyere wabuwate. Na inti eline yonkoria. Onye tingonye nyora. Ilonga yendinge enda more than that. Kwa koli yendinge koro kwa konizeti ngose. Wanyale koba kusanira ngose. Wako merelea. Evi ntubia wande amate. Eki agra nyasara otokaniri. Evi ntokende. Ava antava ange. Ekera agolire yange yu. ekira gorire yange iyo bono niko konya oranga nona abana ba yari kaga neria ba konye rinde ba manenga nyasa ningo ibo konya oranga igo ba gotimeka abana ba manenga mame no mode wenji tsai leji fashion mama na mama yeteyo bone mbo kwa bekira abana ine yabo e design na fashion design and fashion our fashion and design ne kwa bekira ime abana ekia na bakumanyete pakaga Omoriki omagotebanga, one of the person is wasteful, and a mischievous device is the scarf that sweeps the ground. Ne, mwenye kore mags, mags in Kenya nagachiro, li matinda, manchiro naro. Iga bako nyochireka, muna wantu, bali bako lukwa bolia. Abori ba bukobe kabale nande to korora magora ya boria abanta aba ba islama ba somalia to korora maro basubati to korora magora abo bakobe kachianga chintande naende igo ono kwanyo oranga ine tifa ine fashion ile boy lakini boeta ni ngonge yange yako genda paka ya kurula alia nse ne kero ya kurule nse ya ma konyara kobe koleta emechano emechano ne rie Nerea nga, nige kubogoli ubi, ne ubi yunga kiende, era alete oburwaire, na unyaya kubogu wafekti umubiru huu. Kono nga kia nga kioga neri obeke. By this practice, women and the young girls are doing themselves and tall harm. Igonga kibogu. Abasubati na abana kinyaloka abake, Kwa baba kome kati yangu jima chiko elapa kati akurura nse na angaki yangu chini mama kupuata chini chiko baveka kabisa chiko kupuata kabisa paka kwa sari kwa comfort otoa it is comfort ne kero kuinga na nyangua genda e yangu yenye chiko kupuata te yenye chuo kuingo kugoro kuingoro bosi kero watacha toriko tacha kwa sibogete e kia ni kubega tete yanga E yange kubwate te nanga kiende ta kwae more mbaso utara kwao. Wona yu mwanyaro lide. Mwanyaro lide no yane kato kula agenda na onyo mwanyasa alia. Wane kato kwa hende kirisia. Wane kato kwa agenda ali mwanyasa ae. Kato kwa agenda o mwaro lide wantumuna wako utara. Mwaro wantumuna wako beka chianga chile. Mwana mna bantu bakora rani omuntu pakaburi ngabamintu uyo nyumba onarwa ekerane getiji ange ki nyumba arwa bono guseka yarwa bono twatanta niwe ekyara saitani agende bono tumia kinga kechi gacho mwanaryo eto nyara ko batogo sira nto concentrate aso osoma dingara lenya sai ento kende abasubati ababa kekyabeire Bago nyara kwa bako genda wakona magana ya higa. Biko wako nyoranga chinga kichi nyinge. Asenge ncho. Yogo tumia chiange chiku babuata. Kwa genda chiechi afakti ya genda toko uloka langsi. Langsi igonga ki. Igonga. Igo munu muriki ya wate ya baga. It is essential to health that the chest have room to expand to its fullest. Extend in order that the lungs may be enabled to take full inspirations. Wono, tiyangu tura aligewi chianga gaiga, eti toko beka wangina toko beka. Chianga toko beka yekuma. Chianga toko beka yekuma. Ase yekuma jieto chest. Iga iga se yekubeke, iga nyasaa toile muna ato tongete. Nkega neidie kanyore chianga chingare. Nekero kanyore chianga chingare. Nkie kogera. Esa babu ne ringa ki aliembe era ete no nya naliera ete amanyinga tare via erinde ta ti korete mechanda sama ya ito onya korete mechanda sama ya ito wono lidario ntonyo ore to konyora obutwaire kuma gote baiga ikera aria sama ya no to konyora na embe ono ekonyara kobego ekonyore kana Ne kero ya nyoreka ni kuwororo, ya nyala kopego siyari lukochi asuchi nsa mochi le chomobili. Lakini onye mbe erite chie tie choke, amani ngada tare tibia ni kwa otiga na kovera somo vere maria ne kera averi no raro osiege ndoke koro kwe sumu our portioners. The blood is not properly filtered and the waste becomes portionless matter, which should be thrown off through the lungs is retained. One day, Yikayare also come by Asokia, Yatia, the Corera, Semi, Maria, Yatia, Yakova, Yaretemechan. In addition to this, the circulation is hindered and the internal organs are so cramped and crowded out of place that they cannot perform their work properly. Wono ende ikiagere mbeotera soka ya kuwa mire maria mani katai kwa tarabia wono goike esi temwete akibo sarika chisa mo chiki atonge tu nyasaa vege taime yomo onto mabu mobero ziwa niliko kore mire memi ya soka sokia the west matter asia soke yonzi pi ya wa retain ya atika na somo vede neka ya atika ya somo vede what happens ya sokoleta imechando ya leta imechande imenene ya tokende kia kata to kukirenga another evil way which custom forces is the unequal distribution of the clothing so that while some parts of the body are more than is required one of igonga kina hindi distribution of clothing kia anga emebele ya ito wanura aigane nse ekeba maa ruwete gusi inga ache nse Amerika nga ikere nse kolokumene sote nga kia inalie wangobwe winter ya alego chikosoera na mayepe winter kiera igona sogete isiko nga kanga na marera alo isiko kumbe nse kubori nga mawele kajie itekako nga tenga mose aina alama kena ye mbuna likuwa lewasa wa makare kwa liko igua hezi nto lakini nga chikorige lalia obo kendu nga tenga alama mose nge na kare tenga kare ama nteke loko nyo mosa ya kobe kachiro ngibela alise ito busi etu ala tenga moto ine walimo o kewante kwa ika Amerika ala nga tenga teke lera sikuwa mete wakangira wakangolera kalika inge tube kayanga kara karong kare karika inge tube wanate nga kana kukura abeka kurumi na hende liya kamele wanate waka angolele yele na hende waka angolele yele na hende waka angolele waka mawono kwa mtele nga kira wangu wano kwa kukua abe kire isoto inya wana liyora soke isiko gafu aya umo vele koruga umo vele igora etisa ati yende etisa ati yende etisa ati yende esueta na hende yende nekot nechaket kabori nga kekonenga kon nga kire nono kwea na ngoja kwea nga kenga nyorego sabara ibu na bata menyeta Amerika na bubo gimabore igo wano ekere chiange chile chinyenge igo ekene evi nto mbile vila ago chila kwame ota ikira niko kora ekero vwe sokete chianga chinyingo mbile ngeche fine you are taking care but at the same time ligere ya umbobele ngencho narete e system ya ngenchele igega nerie kobe kachianga chingusu lakini akalo kwenye hicho ni chianga chinyinge chinyinge chinyinge chisemo chindo bene chianga chinyinge chinyinge chisemo chindo bene chianga chingusu chinke ono konyoranga distribution ye mbeo na manyinga igavikorete mechando afse mebele ya ito lakini kogera mechando ya emenge ya abeile otonyora afse mebele ya ito naenda akire agote baiga perfect health requires a perfect circulation but this cannot be had while three or four times as much clothing is worn upon the body where the vital organs are situated as upon the feet and limbs abasacha abange abakungu abange bakuru igonga agote banga goikira niko tuare mbere mbere yetere miya manyinga atare vya wono goika tonya are koba nto obeka kianga isa topake kiakane nga yona litoka netie onyo are koba toko nyoro mbere onyo are koba okora okoba vya Ewe ndo kia ringa, chinsa mon chile chia mwana. Chile chia vene aseme vele ya ito. Chinsa mecho, woikatuwa kikisenga chia anga toko ve kororo. Chia nge chintiko wa yanga nyinge. Chila ajiko tange mbeo. Ewe ndo kia nene mbeo wala wanyasaya. Na kubwa mono, ama goro, na maria agati ya igalende. Bono ino molikiri hata itako specify kabisa. By the way, ino molikapo wanyo kwa na manganaye. Bono iwa, marriages of women are numbers. And they care one. Because they deprive themselves of the pure air that will make pure blood. And of the freedom of motion that will send the blood bounding through the veins, giving life, health and energy. Many women have become confirmed in invalidities when they might have enjoyed health, and men have died of consumption and other diseases when they might have lived their allotted term of life and they dressed in accordance with health principles and exercise freely in the open air. Niko bale nervous. Wala ni ba kuoboa. Niko ba konyegeriwa. Nki ba konyegeru. Eki agera. Beka manyene. Embe riengia. Maga ne riko tumia asoko rosia maninga ba maya. Batu aromo sivore. Ono. Na wanyene kero muta ku utuwa kopoko uchia higo. Yusemi wa kopoka aliku utuwa mokono. Wanyene kukorugago kuruta uchia alibu ya higo. Rinde ako geta proportionally. Ako nyegeri umobero ya proportionally. Hono, mbabu wati ayo, na senye nche yaki. E kia gana, kia anga wabe, kile kia totangire, kia tangire, chinsa mochinde, nchiko nyaka wajiko mufu buja. Banyake roje no mokono uonjo kana buyoko kendo, okonyo rambura buja, ama nyinga niga ako remeremo. Ama nyinga niga ako nyarako bako kromeremo buja. Onye no kogoro, eke roo otambo keri buja, otacha buja, na ende baete wobete, mkoto bibibu ate, Eke sore reflati, niko konyoranga mani kadika ako taravija. Lakini bono, umoichano no ringa avange, babele bako bari strikteti, na weta niko avange bakule. Bakule, wanyandi iba igwelete, varende amachikafia, vamaya machiko yoko beka chianga nga kiare, na bo iko bakore ama soesi, koseke sasaisi ase chinka, avange baito, Kwa menyawa arenge, aso matukara mange, alinya sari kwa babeke aso wikubwini. Lakini ase nje watamanye pia, wono, ya gelile, ime chando, ya veila aso wikubwini, na abange banyale kwa babo siria ama gimabo. Wono na kitu waga neditokore. Kia era, kia anga, kia leti ime chando. Wono niko nagani oligele die, eke wakua wikile yange nyenge. Kero kwa wekile yange nke kamsa. Iko mpegete kero kwa wekile yange nke. Bono kwa sokeo nenga ninge nera pesi ya nengo sokeo. Bono kero kwa nyewekile. Kwa sokeo wachisiko. Ime yao. Virenge liyashena wikula kubori nge hirovano. Iga na agosa. Wose na agosa hironde. Ine asena logo ikakua na kubori nge bono yange na weka. Neti korete segi ne rirenge lilia mat. Aba antomba nyaka wako ndike gelia. Aba antomba nyaka wako ngamba. Aba antomba nyaka wako watebele li nganyi virenge lilia abo. Kuruwa soko sasima. Ndi nganyi gocha se obo renge lilia. Na bande ma renge lipake eponjo okolo obo nyaka. Wete la sama fast. Wete la senge nje toko tara getiriaga. Na hende moma nye tele wana wanya saye. Ama iso, tabuwa atie, evasi. Maja anapasia. Ekero, omotabete yange nyenge. Nanyena basubati, veka basubati, asa basubati. Ngo ikawai wate, atie ne nyenge mono. Onya basubati, asa basubati, wako complain. Kuoto wabuwa basacha. Parabweke wako robete yange nyenge. Eyangere bota, eyangere korora, eyangere kerore, yanege chungi. How do you think wabarabe, nga kibarari gereli. Nga kiora barandere, nga praise God, nga manena wakwe, ekera wakoroche, mnurege tivyanda. manene kio yora aba kugose naenda abu naenda kero kobeke yangere igo amarjin sobo te kanisa oje kanisa die ese ni ya erire amara ndi amatangaza erire wono morandi asoire bosio ataeroja akorandia na dio koigo kurma morangu kwa magwake bikoroto koko ko na kayanga kalika obeete kali obeete kale bosa kakorekana nogo gana na ndo ndo ikala zero ya motu a nogo jigo ikala ekeronko na kuegera maana ya Freemason ekeronko na kuegera maana ya Freemason ibo muna bago teba Freemason na bako abange na bako invent this fashion designs and the fashion se toko kuanera ekero ba chorire ba nyorire osine fashion ya yemo niko ba koro si fashion ya iga ba mago distribute ama marai ama like ama raika abo ba nechi ate ndi chiabo kenya akoba chiko nye chiko distribute kere town kwa nyoranya no monto represent eti obotumeka ata marina ngo tumekale onye no monto mosuba atobete yanga yete yo yo bosoku onye nko inanga spiritual eta ko inanga street yonzi piko rogororo munega chakerete pako kore mu erisasa benyumate ekera kore iroro oba wonjo ka ogenda ko sento mboya rogoro nero nyojo ka kusudi erinde kerava to ba kumoligereria kero monto ba twatepi kero monto ba ene jere ronta ene ronta tiga na in this process edrange mosuati otamanyeti kama adina ngogo tumeka ngoko motumia erani yako mnyoka nyomba ocha akajisegi na nje nda etongole yange erengeche kwa nyoranga obo nyasaye waruro ororo ekiara saitani na bateria ene erenche rage nda toko kora aso siria abangina baita wanchwa abangina baita wanchwa na bo hako nyara kwa wako siribu ya senche inki eko ngeromburo wakua nere romona asaya abangina basake barabuo no mwete tama eti e fashion tama yeti basake abange tama eti chi fashion eki ayera ano mwari mana ngombe ere na bale comfortable no mwana wosene peripotam na bako nyebeka eki atama yeti na ende ntu tonya okumi ege ntu ake nengeringa kwa bekire yanga ya masikani na ye mosaje rende tako beke yanga egokobuata egokonasa kwa wakana mune etip beke yanga ya masikani onje ne roni yao beke roni ya wukubuata vya ea ebuata alawe nsi goraiga eseke mono kiao ebuata alawe nsi erinde mbewe nte na umo vero umo gima tako to beke le liyanga okanga mbono wala kamwana kemi yake ikomine vele ikomine tato ikomine ene kianga kia vana wake abana bake abagaka tigatonganye kuruo tobeke kianga kya abantu abanene kianga kya masikani eyange tori ko ochanda eyange tori ko kobo soku eyange tage robe condemn ayende yon die ko nyare kana basacha takin your shot tako yende kanisa ti sati otigete muno mokera bwe ngondi iziko pono kwasino omonto yo nanyole kurumugondo nanyole kuko na jachisi chinsi aga Nga kibono yariga. Bona tiankole samba ya soko kora mangana ayo. Bogo chiko gore yanga. Gore yanga. Etabu atiri gori nene lakini enge ya soro. Enamba ya kabere. Ekeroko gore yanga. Akikise yange kwa gore nebugate arawe nsersi asende weta erinde kitekiko kolete me janda soko tanga manyi ngata ataru mubiribiya enamba ya gatatu ekero kwa golire yange yeiga gore yanga erinde ebwate ekerengo ebwate ekerenge ngenjende ngaki yanga egoika chut omoika bo bane wote banga oti egoika liru ochinsasi nini liru ochinsasi nini erinde to basakobeke yange egoika pakansa aria Eye ndogo tachirani. Eye ndogo tachirani. Yanya kubukuli obochafu. Obochafu ulienda apu okolete la maruira somo viru. appoint yende ya kane ya gatano ekero okobora okobwenda kobore yanga ore yanga eranyara kobe komenya durability eyanga komenya asa matuka mangi ayetonya orangare oni goko bore ye naende mambio gendo gore naende mambio gendo gore onyango bogi mabu abu onspina se igometa siti yanga ebintu binde diakwamirwe na bweta nigo naone mirimo yo monene yangire gusuka senye chakire hachiao kiabere konivate ucha siti yanga all the time a point yende ya sita nerianga boko beke yanga wakikisa manganaya Wakorinto, itabu kia Wakorinto na ungo kore na? Itabu kia Wakorinto, ikumina isano hivere? Omongi na yune esi, Wakorinto entangani, ikumina isano hivere? Ikevungu kia ye, kia merongi tato, na kemo, na, I think Wakorinto entangani ya kazi ya Wakorinto. Iye kutabanga kede gionsi okora sobo nilibuwa nyasai. Na kede gionsi okora sobo nilibuwa nyasai. Na voi go. Tatitu ya maotenga. Wakikise. Kukoleta kira obo nilibuwa nyasai. Nkegechia. Umo yauti. Oso umo yunani. Ose umo giriki voi go. Nekanisa ya nyasai. Gorende kini kukua nilankiri nga. Kukuli, kukuleka chia anga chiao, chiveta asoba nebo nyasaye. Chireta masikani, asoba nyo kwa nyasaye. Chireta masikani asen kaya ae vieko manjene. Chireta masikani asomo grako. Chireta masikani aseke nyoro. Chireta masikani wanyamba limo kumia na wala buwa ase chinchira. Tago tara getirianda, nga mwaiki la Amerika. Wano timadinga nyasaye la Amerika, nomu hao. Na nyasaa ukare Kenya, numu hao, olitu wakosa asimu. Eri inonyo ukare nyasaa wa Amerika, atu onchore, muna wono sama ya ikire tocha kekota alagetirianda, nga igolende na litu waveire wana wa Amerika, avana wa nyasaa, tuachire roche, tuasirire. Lakini ya kerotu wa manenye nga nyasaa wa itone ya rote vile, tobeke chiangachia masikani, na inde kerotu waveke chiangachia masikani, asenge chioko moobo nene, omoneno itaba akwe. Ekero wakorire igo wakogenda mwanyasaye ekero e weekend etaraika kanya kobori omoiko matene nga omonene nyasaye esabato ngo ikere e weekend janga esabato enjanga kinda areke erinde yange yera kobo nene nate chikogera ebive birorekane ime yane na abantu banyasaye ba akore biwete na chianga chiane na mafasi yane nonye nokorikwane kero na ikire igabwe ya dio nigora de kore rai ni ngiya uta ra pagenda ibu akina kero na ikio ta ngo chari oko te bang I don't care yo kondige ne ro bwata sara ore meire ya to sabanya sa ita to konye umo ikomo je na ko ende uko igorera orore nga na kiere bia kugobeka kianga kya masikani ono walimo bwate getabu geko the means of hearing. Walimo buwate getabu geko kude minutes of hearing. Olige likolwe pechi ya 118. Oye some goyon siti. Paka aseko erera. Migoko nyore ogotelie nga. Nga chioga neirie. Onyakoba ukobeka chianga. Chikore kana asenchila yaki. Woikobeke chianga. Chio kokora. Otu ale omogoko. When you are cheerful. You feel cheerful. Tanyo kogoka. Uyikwete biya. Obuato morende, lakini akero beda kayanga ekenyese, wano togo tu anono moremba wana ba minto. Nasawa ito tiyato konye, haba waivweri, tobe toko beka chianga, chia masikani, andonsi asitore, egasi, inka, noyene kanisa. Noyene asama korea, sito menyeta, sito weta, esoke, buno monto nyasaye. Omanawa sisena usewewe Yesu Kristo, omabori ito, amina. Tosabe. Pia mwana ya saa wa nchile, kwa kwani la mwana wana bao. Pia mwana asenye nchi wato tevi na wato kule langa. Chianga nenseme ya moyo kusasima na ukubaka. awetira si kianga abange baletire bakira si Yesu Kristo na abange batamirie abana bawo kuru si Yesu Kristo bono asenge nchi yobu nchi bore meye itobo nene ya sawo ito tuwa yobu saboto konye kero yomo ito otoke tuwe keye oitobo tekegima nobo nchi bore meye ito tuwele rio hiri ya okobu wako iwele rio hiri ense na mwanya bantu iroka yoto kurelanga kende yonsi toko kora tokora asenge nchi yobu nebu wawo kende yonsi toko kora neva niti anga toko veka toveka asobo nebu wawo neva niti ndagira toko lia nasai toto niti ndagira asenge nchi yobu nebu wawo neva niti nkwana toko kwana tokuwa niti nkwana asenge nchi yobu nebu wawo na kubu amono tito okora nto veka chianga chila agere ekanisa ya kwe sike na voi genya akove kora mweri etali yao na chinga kichi nyinge tuwawe to kuega eme nguso kuruwa sense tuwajere tia se kanisa yao bono dika tuwale kuege la kuruwe kanisa kuchia sense tuwege liense ense ya sego tuwege lia nyasawa ito na kia kwa era abana ba abago tara kitiri anda none kero bago cha subu sibu awo ama sa ogo sa si makwa bago kongu abanta abange banya ko ba kuira na maega none kwe na kwa abange kwa nya ko bago gusira asenge nchu nya sa itoto kwe bo yebubi taki pari kwa asiri abana bawo asenchere yeneria aso kwe bo yewitu pero ida tuabiri kaki tororera mabiro munene ito naenda sobo tukubware roto to omurembe ne mambi kero yo muitanya akobo kuligere lyanga kianga ki ayala aboko beka koro kanore wetera kianga echo usi saitani ko imokere liwo igoro nyasa pe yeso ite imokere liwo igoro o bonene wetera sama fasi ito wanja kwa kokoreke kurubono Uika kare na kare kubwa monoto lendo kwege na kuita mwenechi amate cheito. Ikia ya tuwa voto semetea subewe Yesu Kristo Roma voria. Amina. Siyo mbuiro na sheri ngana liya bene kegma wa mangana magongo mbuiro mangana magongo kegma sobo kumobo ando wala konyo abato mire bata manye tinganga ibato mwa hoyo bato meteno rolio yo mangana ya gato nyora buri ya sha kongo uwa kire wire wia ninko ya mabaga abere gato tuhe nindo nyako bako komento mwancho mateo nyego tehete komenta 081-847-9201 Nasabiro kwa wele na ajiri kwa watang mbukete nga niko kwa nare nae na yoy nga nkari ya ini ngao pia mwano kikima mwancho mwate tika ngondole ngoyo ngoyo mbwate ya mwongi na mama mali na ngo chakere njeme ye mangana makongo kikima mama mali na ikuwa lewate ya mangana ya ngata yungu mwari ya mbiya mwana soko ngari wala na hende mbiya mwana sumu wako mto mbura kwa nila mangana wukumia wana mangana ye na vangi na vako igwa Wano talibana tubwate bono iga na tubeka marunse to tugame nyasaye weka nero raba tumero moiko mochenu batige kwinga kina ndi baka kiti kyange kichinyenge aiga bono ntimanye tege ntu baroro kusene birore bono onyemba ari uchi Kenya yaito baka iguete go seande nali yorio ai bie biro bio na kwana na atakwana mba go change etaye mwe yeri teriye go change Yuko kagane chinya sore banywete sibagutara. Bonse. Nonye nekera baguchie kanisa. Nonye no nde mukungu omuntu. Turi ko murara kuchiwe bwo munya kolengere tina ki akimu sacha tare ko motebirende abeke yangi ntambi yake. Tari ko motebia. Ande no baba ko tanere kanisa. E yanga bono ebina mebimbora nayo kubirora mariaga anyebieka. Na ande rendo yonde ngejaku. Kwale ko motebike yanga ya masikani. Na umura umira nena mugako ndi musiyaka no kire korara bana baye kurunga amanya konyora mukao igari gitirianda digo bone bintu bire engakiye nebikom ogo kurango kura tore lakini koigwa antorko igwa ekina kinare gotefi mugako mburo ogo kurango kura tore onde tari okoigwa ekikero kyo nogo kwana onya kubutari ngana una nyasaye atebetene na batige ira barandi bamugambire nande bamutebye nkiri omurari timbu ati amange mbiya mono asoko ngaribaga mangana to iguru mugatso mu mana amange aenda amayana aenda ayo okumia yandi mbiya mono omuraria mbiya mono mama mali ko endo kyo okumio maita mana aba abangina hindu to wezo kabo beko babwa ah mwari mwasi ago bwirire Ayo omoraria. Eh. Amma kongu kabisa makongu yo minto mburo mbiyamono. Ani ente kitu deva nga intori kuchi kutika antu kwana uno mungu no ya kwani intori kuchi kutika antu kura. Kegera manje to kutika ngutu ko ngutu kura ani wabona area ran e ya la na kia kitu mchu area singencho abana bahiri bari gukora amagoza amanga naya yo kweboji nao yabiri kurumpaka asabangina yapaka asabana abumugira bunaje bangu mugaka atari gukwana nabumugako gukwana lakini umungu noko tifanya bangu na bandi wako tingo umu pere no yone ije mkobo jibu nantakiti weba umu soo umu ajite ila kwa wege nte kemo wami mtuti ite ama kayo umburo minta tukeviri na mangana banda tu umikiri chinkoro wako chikulikiri wako kwa mbibu noko msumu tuka makurakuru ki sidiri hapa hivu nipo itaba tanga niyata mnao baadera tu unga rijama to mebi siyo umu tuwe mutike kuchinsi iba digetia matuba yituba kusukubwa bwenzi mugere bwenzi igonje ngutuba tabanga bigi tikin kong leka mangana na aya vera makwa bana baita ba vera bakong kon diri kutu tigero egoto goteva na ora bago torranga andi otero uri pasu un dia singi tinga bono yendo to kombu bari akini eje ko gande guruni riyeji igato tebe na ndu bika marutu sabe yango jete to tiga ba abai buriga ingana dikwata vyo mwana tabara bata ari kubono iga lakini sobo kuma kuba yebo kuto ka obongo bwite bonge computer ka paka nyore ingana dikwama tabi kuna to kunyira sabe bwe bitunga mbato tebe tiki kwi ka banyore iko tika to tsafira neto bi kamaru we need to pray for this more we need to pray for this more mwana na makongo makongo ikirage kuna to bakaka to kuriga liga bana bita bai tiki tubonga tebo nuko kuma bora uruki iya mwana Mbiyamono mwalimu asiyo asante sana. Magana makongi maangale kuli kibwane lainga moralia. Mugako yoru tira magana matindi kiki mabantu iko bako ngena chikanisa. Kero kende kwa managunga ka. Mwa wanchi wenga nkike usikia wawaji konjo kwa uchia ukuminga wa. Uyo mutomare ndi taige tiyo raboti. Magana makongi mwongi no bachi mbiyamono kiki ma. Tika kori kere liye jinsemechi. Monginashka, kwa bate ya mabono tinjie tinkoro, leke kime wachu kwa bura. Yes, monginashka buwairiri bia. Naonde, buwairiri bia muradia. Mangana ya yanku ya rurule wano kusing mde racha. Ayoko ya ligiri liko kwa ombi kwa ligiri liya semo. Unabono, ukukwana nukukwana mbosa, nukukwa kule ramboli matu. Kwa kusiku na wako teba. Nukambiru miyato, nukambiru mbe. Ono bago te van ngi nenga kiye ito. Na inu mwa degete nga kiye ino. Ono ke faso ni achire na batuko beka. Tengo na kuri gele jita kono kuturi gusta kono kututebi. Yani mundu tali utali gukwana. Na oto gukwana. Lakini nga kiye ntuli gu igwa mbosa to hokola. Na ende tangu chuna kusagio mundu gukwana. Na ende na rode ya letre vitina no ena seka lisa chikanisa. Atu acha kiru kuma na bahetanira sene chichi ange chukwaneka. Amangana amakongo abantu bachake babeira babe mono naende ukopeka naende no nyama likuguruka kabano liolikwa aje ya yenso domna komora tu etani die ono kende keyo tipo manena choko chora ya ko chora kuru maide ntundu kuna kokwa na bono kende ikimpo ntotika ntotika manako batedi bonga ntotika kamuranje ino korosa busa enda kinga ndengo etere na ndi chintambe chichi na ndi chingao chichi na ndi chigende yene ngaki tokora rabuno kogenda ku yahudi kwa mu yahudi kwa enda rom kwa na rom mwiri aya aye kabe mu mu kristo ko kuru kenya ko ko kuru mu kristo na ndi kabe mu kristo na na america andos igo ngato rwich ko nyara bana ba ito ogo sa ngoka batuli ke chinkoro pia mona na ara ina ro kwa na chitimba tikene no ko kumbi ya mona ndo murandi Mburo, haiguwa kwanile, mwikoko, mwikoko toma, urandirie. Yani, utangase kwa mataiva, ujumbe huwa mareka watatu. Ujoko higwa higwa, higwa. Mbiyamono mwanginashka. Mwangana kongile, mburo ntuwa kenyara, wangina bakanile. Mwangana nama, kumuna kitu uja wakara kushi. Mwanchuma teke nama kushi globo, redi kitu rekiya mwanyake tinge. 818-475-9201 bate amango eri baga jinga mangana nama kon ke ma banga bakani ra umuron to chudo ke nyari ke monene taro ra mingo chana azore kero ho botero ko ko era para go cha soro mo chomo te ke gwan te ko te graba ku ciclo boledi ke tu rer ke manye tingen jeng mane gene nga kwa bo kire o se kwa re kombire bya anonsia so mo na ku were ire ni ko te ndete ku igira obu amate buenga mangana ya mangana ya ga go cha kiranka akore ke ruara no rinde ga ari sto ko genda o mo chigo ko yungo sari kire ne ke nyoro o mo ari o ego ke go che gya sare ka ba so ri ba ta nga nazi nga nazi bobu arabu ya nzima yani ko te banga kero kinde Kinaona kanyanya kama kaa gundire bono ko nyanga no nyene ji nyanyi kinyure ki ma nji kali buya buri ma ngana ko ngire nse. Erinya saga te banga teri buya. Omuntu yo abendera buyeka. Umera na na aba gushiki lo borrero. Na juvenile skomburo ekerago toletira omuru buri obubu amate winyoma kira di tukoria alahambishi margoba utame umuntu yu agatebiwa nga atiri uja amenye ere buweka ilio nyesaye akamomentera uru waruguaje umuntu arugite chinyama asu chinyama chia ye ama ugaje ama ugaje enchirende umukungu Nyasaye omanyene nero chagiti inyangi umira nanda uyu mitoju narichumburo ashe lituko lia alamichi butambe uchakira chinsha ishato chiamarogoba weka chinsha inye nenusu ashe morogoyo uovu amate uenyoma ashe EGRFM abagushi global radio ingata ya mwanyegi chinge evono na mogoto nyora www.abagushiglobalradio.com ushe ekiruku vika EGR Space FM And Nigo got your Ajemba Shemo and Shemio 818-475-9201 and number 8 Shemio. You know, you want to go Quarigania and Shemio, a GRFM, or Wama to win your back, Juvenalis Oganga, Omuro Kuruchi, Shemo Chesheto, in Shemo, yeah, Washington. Yes, mbuya mono kemo yaman isinya kundi kani gichama, mbuya mono kemo mtora temo, jure mundi mbuya mono kemo kefori, na wamu mbuya mono kemo sam nya kundi. Asante sana, mongo deyanga moto buka tete yuara kemo, mamu ikona jafet mongo I, jara edi jay menge, mbuya mono kemo guru chin somo chani robia batel beita baya kemo. Asante sana, skala etnya irabu guna irobi, albation somo mbuya mono kemo Felix Makori, sese ni wa kemo imbuya bagusi global radio. Atuare bago te hago morario mañete quiero todo soca quiero que la matuca ya con ir uno mintate va y goco y un hombre viene no yo anche anche mañete buena angue soca anche buena yo cote va na que hubo ya cuando había mañana avanto muagan ir volindo soca no mago tu tiga angue en eso que cuando uno va mañana con ir yo me into y un es mogambi yes na que ya yo cote va mañana ya muy into mogambi Mbiyamu no morari asiri wagana, mbiyamu no morishi mbura, seto bikingi ya kuwale taso kutuko warelo. Igorio weso kuku igamu na wangilaba mintu wa kuwanile, no mora kasiya kumuna kuwanile. Wono, tituli kubuati nganga ki, uweso kakuwa gaiga kule. Mtu naba kusitu, wakete kuwarisi, itu muna tuwa geso kire, ntu wena ete weso ka. Muna wangina. Aba wene ile wako gendo mchulio tata. Sekele toko watu uwezi wechianga mneche chinyenge. Mbaka tuwaweka neche inde chikuolo kenoanege kuwa isiko kuwa nyoro mongino wekete nonyene chimbele siko. Wono, egini ye kuolo kenye wanyasaa ituhuli meyeito. Igo toko tarabuna bantu vense kulendo monto yeso koso mongino yeso. Igo wena ete weso kachianga chingia. Ria kamero morisi otosomiri muna chianga chinde chiko wachiko torete lugu wira aseme vele ya ito. Ninki tole erete la maruwe ire aseme vele ya ito nga asenye nchoyo uwezi ba. Wono uwezi wa kulege kere uwezi ba. Ninki wako lete la asomo vero ogo se ninki kuanyo ala kuhororo. Kale erigire lia ya viko manyeno lenga ki wa kere uwezo sa. Uwewe kire kose na kayanga kagota kagote kagoto sete. Niki kuanyo wala kuruororo. Uraweka kianga chia uye ikatoko lekanumo nginole. ukovadi mayaribu wano lende tu asalivi mbaka chinga kichinde niko toko nyoranga oko nyorano nyono mkungu uyo vwewa teraneti gosole morito kwa nyorani gari kita kayanga uko jikulige kubuli nga yende kare morito inkinele tosele ika gose nyono mungano lenda nko manyare kwa yana nkiawe kira kayanga kakoteiga wano tu asalivi ya mebele yaito tu asalivi ya nona vya ya bana malenda Ibonge kire kinge nchana nanga ki tirango tuwe gere to manya nga ki intera kito buena ta kuwa boy una abantu ba yeso ose buna abana ba yeso wetra asayo manya na abana ba ita ba iseke ibo mwana ko beke bi ebironge bibi ya kite ba ko be ka bir ki skin taiti omo nta ale ta ko boli nga ba minto umwana yo no no ito bano goso no ai ibo mwana ko be ka ba ko le kana muna mera to mo vero ye Nembwe yere mbesana etari kuagacha. Ige kire kinge nchia nene nkeringa ki. Tiango tuwe gere. Tuwe sivevu ya. No kukurangu na kukuratole. Oyo kuiwa iwe no yota igu taigwa. Igo tiango tuwe wa imuna abana wa manene. Kusomu na Kristo aga nese tuwe wa iye. Kukuwe wa iwe ito ni kukura abu kuya uchi ase Kristo. Na kubwa mono. Toso wa miya bande no nye naba iga. Bara ubara abaku bande mbaro abu ya sivevu ya. Bako beka kianga jaba uya. Tadi tadi barabu tadi itu tu ya ketua mende tadi barabu bawa kawan kawan kecil yang kecil ni yang eh lawan tu abu atri cim bucin dek jitari kau konya nari jitari kuaga aja. Iki nak ini nak ini nak komentu mulai ni aku tiang kau tuan menyeri engan ayah Yesus Kristus nak kau tewa tuan menyeru nak kau Kristus nanti tuan memberi yaitu jadi tuan tewa kau rasa kita bukia bangku tuan aku em memberi yaitu ni kere karu entenu asal mana tiang kau tuan ente memberi yaitu no gue sebab gue itu kita oleh terawan itu bakal dia vive. Tocho kubolunga inki mwaribu ya sivele gamba kamukalea tera abande bebe. Iye mwono mwalaria, yango tome nyerari inganari yao manana. Mbiye mwono mintoyo, nesimu gambi kuru chinsa mochi ya North Carolina. Ah. Magarapa kongwa, magarapa kongwa kegema. Nima dede kote kerapa kusikla opo radio wama tepu ingana yunginari siomburo kuru chinsa mochi ya siate nsemanya Washington. Yo minto mburo. Bago teba wano tuko uja wakenya, arama ngana kongira. Ayo tebanga, tebi yang kumbura tu tebi ngomong no baca kire. Kalau kira cahnya orang di bawah kuan ini guru yo kau bocor amat tu cium yo romonu. Ayo tengal ayo no ene entah kau nyom muntah bocor itu kau nyobu mangana makong kiri mah. Kumbura aja lo kuan nyobu atir mangana. Ah, by the way, ah, biar mana wida ni ratemu, biar mana kiri manjang nyomanga, biar mana kiri mawan tu itu cium sama cia kini alsanti sana. Marcelino Junior mamanya emanya Ricky. Ah, biyomono keima, mane tu tira ba ku ciclo boridium biyomono. Yo minto mburo. Musongo go jana sore next. Ah, oyo mda ko boring umuraria. Kwabwa tire mangana ya ngende taro. By the way, na boto kuri boringa, aba isiramu barabwo. Kwana kulige de rinjira ba isiramu. Mundo mangon de ngonye onye onye talie kene manyitu munda le gucho ko ngaina nge kene no kira no na le gucho ko gena e gi agero ko ranga bara buo binte binge ngo buga ti baro mubi kanu mi abuna bona ko te banga o weso ka kwabo bara buo ko ranga chianga chabe jire full are yere kene by the way e gero ko li gere ria aba shiramu bara buo ba kwe boy chianga buya ke gima despite ba we tu bo moturende ne me gire abo munira kini chianga chabo mu jaba weso Nah, boy go. Nah, boy go. Go tebi yang umanya ti. Nana koramu isiram ngobek itu miniskat. Injiri iyo mangana makong kengwa. Yes. Musongo, musongo. No, not kawena. Cinsa macia lare. Utange mebule rakuru cinsa meji. Ya, korara iwo. Unjoke, unjoke. Boyri biyana kia wateba. Nondo moralia me gure erarte yo cueva tanto yo digo ella era dijo en el cielo diga antes iba a bañanga diga cobre cachianga anto me llaman morandia singencho mangana ona mangana cuarule arue san marico solo tolimu no hago tenga ya norandia ya gusina yo cuaru simu hao chico ni cuareta ina mangana arue siringana Omongo yo motebira una tigato menyereringana. Amaye teto chuweka tu akora ke manyisika

mshabiki mulumba agonde elumumba agonde inga mwanya bantu igara at cross roads asokwe boya agade anga the devil has carried the day abekoro karanga shaitani uchire kuvua omwali oyenya sha na abwe with those who will prevail the devil's storm ase bali bago chiko bua chinga tale chomo chomo be chomo be shaitani ngori na shikirire shiko ngori na shikirire shiko ngora tole mangana na malito ke ma mangana na chaire buri mangana ta ko era amangana tu kunete amwaje mwata yanga basacha bara bumbali ko koi ke wa mangana ya ke su minta te ba mando mbole ba ku ebo yuna Michael Jackson ba ku mingo munto onta sikiare ko gendo musacha be gite ke mo ba ku minga ah munto ne pa kya ko ngena kan ne ron ya be gite mo na zite kweri kweri munto bura mangana na makong ndai tago nyora mangina babiri abangina nakibona muwakira na ndamanganaya amanganaya nakibona muwakira nko banyora ndamangina babiri ntraina na asu mitombu watange ya mabangina ndolenga ngoyo mbwata sebeo yes mama biari mangana ataba makongu buli tikango darara la chinse pochatere weya inuna kigusema kote ba mangana ko tere weya mama biari weirire biya agai mama mama bigalio koranga wachirimirebo ongono bacha go denga mangana ataka birika karai mbono koranga mangana ya cha nyangine yo bacha una damo machete awa morandi gade ngo munyita ba sacha barabu mbaye buno ene beli poto muga kubika ngane re kwa rambiki na rabaga na wako matai ngo muga kokoro kana buya oseka kweli kweli odenga na muwa tangoro kana buya ngai to soke bono kubika no ene guri buji sika bu ba soka mongi na turbe na to kole rango mongi na murao manu alo alo morali kweli ro mongi na On the way to the via. Ah, mangana makongi manakia e kwari kuya teva kurwa bu chinsa mochia de chinsa mochia Maryland. Mangana ina makongu ale, no anya na cha nyoje lakini enda na igure inki kiarenge. Ende nte enda na rengi bu na na rikuira nirin kiri na. Ona tia turi gele toro ale chinga kitomenya tengana kichira. Uso kumanya chinga kitomenyete, mangana ata agoto ichani. Eki agera umoviso imu kerele gore, eki agera arotile mire muyaye, ya nire nengu kiaye ya mukere ile, turubani ya bantu, evire engere liyo. Wano, noanya, na tuisa watewa nga, awa angina bebo jiri bobe. Bebo jiri bobe, arotiliko kana na kewaki. Lakini na baka kana mbwa watu wiki nesi yao, wiki nesi nera saba kaka eko geraba ni na uwechukue wajibu wenu na wewe wajiriho. Na au kutokuwa njia kwa monto, saitani gari ne chinchera chininga tangu kuanza diki ringa otago ili chifamily, saitani yomonyen, otago ili chifamily. Kwa hivyo family, wana kiwa kwenye oranga na wanya niti kanisa wa chivuruka ini. Kami nite, ege nito kika neili mwana nogo saboko nene. Ege nito, edi ngana inde na nengo mentabuli, uliweka ini mwana edi ndiringa ki. Nko ikatoka, kwa hivyo kwa mwali ya okere ege nito. Mwali weli chiko. Yante yante yanga, end of law and order. Wano ntubu ati ikikondi yari kugandira nanya seito Kenya ari na ariko rumunda umuswati yakubeka kanga kamutarire tege ose naki bantu ba mwaka kindo street watandure yangenya pero yo munda kwe una tagete ama no kwa bayino kobe na kubo soko nanda bantu ba abandi nande nande bakire to extreme singa nanya ne kanisa maite e kanisa ite Adventist singa no utwara uniform nande bono ya chakiringa kinga wokwebo yangirega wewo yangirega ubeke na kera bikirega ubeke pamito nche ti nche gaki tinu masomyo bibiri mono lende lakini asina asomire na anya korora amangana ege nto nkiringa igo abangina oto kwebo yibuja modest okwe yikubuya na ki mbuyande ngende kanisa lakini renda wa mintu tiyotumanya nga tiyoto kwevyo mweka no Yesu toseko lose the side of the cross sendi liyori tu asirida toseko siri umosara wakuruwa sivire ngele yuitu kuruwa so umaisaito wasirire kiagera saitani igare isikase nkira nene mono muna tutakagiriti lakini da wangi na wangi nita umuante kereta na wana waisike na waswati ya wakeo wana wanyasa nitu na wana wumurwoti wotole ambassadors so kero tole watendeneri wa krista ase nse nitu toko mori presenti edigere lingo muna buwe wajati gosenye edige muna anye wajati gosete wanko gende kanisa ngakinye wajati ndore ngo gose ninya alikuwa mtende ndio Kristo kero mtaka kundi na karanga eya maya no mungino yo oyo iga no mungino moronge no ambassador ambassador iguru ibo manena tokonye atutabuvule wangi na mone kya yo mangana na aya wangi na lenge tubwati aliyo manena ko totebia seringana tubwati mugweka no Yesu gaki Yesu aro manyana Añore como sacha y llego cual coño la quieren que aquí vaya tu día. Y valiente, en torno a que el 20 de diciembre cuca y gay gorro, te gano tu agua y huya en huy, te gano tu agua y huya, estaba Vicente, porque una habana va y estaba y sé que para boca aquí tu mañetú no te la acoge, mona no te coño, y en de vaya que no te coba cuando eran vía mano moral. Vía mano, mon, enamorado mano, ¿eh? Amangana makongu kegima Kono rindi nsi yabasacha batate gererwa Nsi omu kwenye omakale wante inge nsi ni yabangi na nabana na kiku sabasacha murache mukinyari Mangana akongi rega Kero kende kana dubi yambu karona wotu raju tunganya mano Ime yaba usiklo pari di umanchu mutai dituko ria obwa matabuenka Negeni ngakwego kiri kubama na inchu bono mambi bono marakoba Egaro so ne dugo tegra mangana kurwa si abagu siklo bo radio unege tu leri ganga yitu no ko iruru kia mangana ye ma se mai dali singa yugo to ka chinse mo ne chingo ko chonzi chinse Oru mangaire wanje te mo kae tai kwerora tai guchaya abantu obenka ya ye Oru motenya oru morai Oru marimu kumura Kristo Menye no moko, no more bebo tambe. Nyangine yo wancha. Nigonde te kuira naso mintumburi ndanya le kubaka kuringa nalio moyo. Mande nige ni na wasu sini wabanta bango mande to kondi kira guru chingo ngo chon sijen smango de angu moraria. Ah mangana le ro mangana ale muri no muri na kingo chako kara gusiga. Ya mano wancho putagarari. Ya gora raro ena ba ide jinse pero aunque ver na ña 213401-0095 ena mbeyo ba de 10 by the way ena mbeyo ko ba 0 anytime elino ña le ko ba ko go tiga ujumbe tiga ngona ra 1952 ujumbe ña le ngona 952 na 817 Gaete mina sora na mucho Arlington mwagani komenta rakini eto tige di ujumbe Yes, nime ya bagusi globo radio wa kiri kwa sabwe radio ya anonsi ya sukuwa po kiri kwa sukuwa likumbire. Wano lende kero na ndo kuchukua wati inuti wati kwa ujumbe enkongu wano kanyanga tini kunyara kwenye iwa enchire wenet. Kwa mito yu nari shomburo, kango ngira na asuri na ndo wadi ya. Yo mito mburo, halo. Agay. Mi tomburo bateyamo, kui golere la ini, halo? Wano, oikucho bateyamo na hindi ngira na asore, batange yamo ngira na asore, hindi ngungara kia mangarare nsewe yo, kero tukuchu kukoro moro beli, ito chinga kichia mono mambiego se, wano maragoba. Piyango ngira na asore, oyo mi tomburo, halo? Okay, onye ikobutoka. Onye elaini yao ya dropili timaiti na kinda chengo konye. Erokindi na tebe nga pole sana. Labda igora abate 213401-0095. Obate noti elinde onyale kubago koru jumbe ya oyo mweri. Mwancho matakari naba usiklo bari negeni nga kwego kiri ngo tegere na umoro veli obe neki mabono mabibono mara waba. Negeni denga onye tukwane ti. By the way onye lero tukwane ti. Iroriyo na ayota bateye. Wano leine kuhikocho bateye mochinga kichindi. Elinde nko ya libaga. Unyale kwa bako kukwana na komenta puna kore nga na omonene kuhiguri. Tikango na inendole nga ujumbe kimbu ata. Namba ya 561 tutiketi ujumbe. 917 tutiketi ujumbe. Namba ya 215. Yes, yuko wati ya sekundi ya mwone. Yitu tiketi ujumbe. 917 ichi sekundi kianda yi ujumbe teyo. 796 Yes, yo mange ba bere ba kundi kera ga ujumbe ntindi ke ma ba go ta ngo moraria le ra mangana ya ga tu ikira e giri rende ne geni renga oko ikira kwa mangana ya noko ko nyo nchorerie na nchango nye ngo nchorerie elinde to mo bwene ro manene o nchorerie oko tika ko boku ya asobu ko mabwa na asobu ko mabwa o ntu iwa mangana ya bo se go to te venga tu ago kire boria mangana atogo kyo ko go go ga ya ya tika ga to ko nye riri to ya menyere na go kunya kolera buna kolenga na ogwa ncho ko manene kole chinga ki chonzi ntegede kominyoka se omoske omoteli tu abuate li tu kuri alero a omoske nyabuari elinde nyoro gotera kwaye ashe albamu ya nyoro gotera kwaye goro ye nyangi kero to koro moro beli oyo ashe ogo to koro romo ro beli obwa obwa matebwenga li tu kuri ona omoske robat nyabuari kuri chinse mo chama minesona yende ago tegere jere kwem engata ye mwenye tingaba gusiklo bore di nsigma ori non tri kama kawaida 213401-0095 obate noti elino nyale ko ba ko kwana mara nyi Sesini wana wai wako kwenye ringa igotore achin semerongo vena nainye afagusiklo bore di.com Ntore tune in radio streamer tokaba nsema ya Ustream na waigo tokaba chiste mochi ya zeno radio na audio nao kwa chira atambe kingima kwa wikira tura anonsi ya soko toka Mbwalipo mbajamu Kampam saidisi chinani hawa Ukawa mpango mwema kwetu wanadamu wote Tuwieshimu doa jiso na mungu Mume umupende mukeo kwa dati Mke na we umueshimu Mfanye aishi maisha ya mateso Bali mshauliane naye kwa hekima Na muwe mfano mwema kwa watoto wenu Mwa yenu itabarikiwa sana Na mtaishi kwa furaha maishani Doa yenu itabarikiwa sana Bono Abagusi Global Radio Nikotorembe Ochinza Chunzi Abagusi Global Radio Waitra AC number 484-718-0583 Chinza Emeronge Vire Nainye Mambi Mubasona Margova Nonye Novo Tukumwensi Amatera Yoko Bako Kurandia Na Ogo Tebirani Abagusi Global Radio Nero Yoke Kwa Omogo Kwa Na Ubu Manyo Tagiti Bono Abagusi Global Radio Ngochire Koko Kwata Nya Nomogusi Nzingima Ejare Fwe Mwendo Toyo Mogusi Tonyore Abagusi Global Radio com. Mwanjo matakele wangu igani ngwele jinsa majirichu ya Kenya. Ende tumana kumanyanga na kia mtobe ya ringa nidia usinjira. Wende king maso muro biliweli tukuli ya lero na aru ya banta banki king mabango te inga tuwe kire chinsa mo chiagushi. Ayo mtoeri kike maori yon te inga na otu kire chinsa me chiagushi inko na kulike ito rina kia mangana agende lete. Mia mwagusi globo rini nto nyare kwa batoko ya ndeli kwa manyia mangana buna kore ngana. Ago kore kana na kubwa mono. Asinchire ya wene kingma, tunyane kwa toko kwa letera mangana abuna toko kwa iru kili kuri jinsa moji uchiagu si. Na kwa wote ingana kia mangana agende lila siri tukuli ya lero ase. Asomuro wili ya wene kingma chikombiura chiri chiarwete jinsa mechi. Nchie kile jinsa moji uchiagu si. Na abo igongo na konyo orande chimesi mesi na kwa tegu nga agati ya bara iwa ito wa ikire nseme ilimba la biyaba. Na nchira kie yewe aliga nili ase umuro wili yo obene kegima. Mbuya mono kegima na abo igongo manjwa. Ngomuske William Ruto is said to be in Kishi today. Mbiyamono, nto endeko mamanyam ayande na wa igobu na konyara kwa kago tuikira. Kende ya kote kira abagusi Global Radio. Nto kitu kubu watu kwa kotera kwa ye akuru kwa nga Angela Jibalonza. Si okotera kwa ye kwa bene kingma na karoku kubu watu ngincho kingma. Katia materande kukuru kwa agote banga umbali tumetoka neke ena istu arure. Kira bantu banga baku kwa kotero kwa banga onte ingo moralia. Oteroko, igonko igwa mariga iteka. Kupanya na singin cuy, akhirnya kini kira montun abu ate historia yo otera gitu. Dari itu susin we unang, dari itu susin wana oteroko. Ntar aku ira jinsa macia gusi. Nah, aku penyulingnya nabi itu jinsa merongge bira nanya. Ibera ya mau satu, ingin uti ya men uti ya uti kian raisano. Singa kicu nyingke nero turu abe tu kutumia. Asyo we kira bantu baito. Kukura rangeli nabi ya itu 180 obge ngatiyom. Nauter amana cembel. Nifike mahali nimefika Bwana wewe

Don't care. I want to watch my day. I come in a choke at the chinsa, son, I'm a chivano, but to go. I get in the end of having a bad day, get to get in the end of the letter and a real manene. But you told me, Mambia, get a gang and merong, give it a manago, quira, as chinsa mochi, the chiagusi, and to babble ring of Moralia and I want to watch Wakara. Na kolete la chinga gede chinguru chia omoiko machen ngubuza mungu a sheki te kange merongi beriga to mana kuru waro to ira na chincha mu kito chia gusi ngene nga wasu seni wato ngene gusu seni wo mo otera go ko era kolete re ma siemo linga nerio Leo, ningependa tuangalie mambo mawili ama matatu. Na leo ningependa uyaandike mafungu haya nayo yasema kwa sababu sitakuwa na muda wa kupatia ili uyasome. Je, umewahi kujiuliza kwa nini wakati mwingine nguvu za Mungu zinakushukia kwa wingi alafu baada ya muda zinapungua au zinaondoka? Wakati mwingine unabaki hali kama vile hujawahi kushukiwa hata siku moja. Inawezekana umewahi kujiuliza swali hili na inawezekana hujawahi kujiuliza vile vile. Na pia inawezekana hali hii tunayoiuliza hapa ama haijawahi kutokea katika maishani mwako. Kumbuka kuwa nguvu za Mungu zinaweza kupungua ndani yako kwa sababu mbalimbali. Na sababu hizi ambazo ni pamoja na kutozitumia kwa kiwango kinachokusudiwa. Unakumbuka Yesu anapoulilia mji ule wa Yerusalemu. Alisema katika kitabu cha Luka 19:42 utaandika, Yesu anasema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani. Kwa hivyo Yesu anapoulilia mji wa Yerusalemu, unaona anasema laiti ungalijua. Ndadabigeli kuna kelele kidogo. Ilikuwa nimetoa. Muted. Unmuted. Muted. Aya basi. Tafadhali tuwe watulivu na msiguse simu karibu. Unmuted. Asante. Haya basi. Yesu anaposema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani. Alichokuwa anataka wajue ni kwamba ndani yake kulikuwa na nguvu au upako wa Roho Mtakatifu uletao amani. Lakini tunaona wazi ya kuwa Yerusalemu hawakutumia upako huu wa amani ya Mungu kwa hivyo ikaondoka kwao. Ndiposa anasema laiti ungalijua, kwa sababu hii amani ya Mungu, upako huu wa amani umeondoka kwao. Tatizo la Yerusalemu hapa ni lipi? Lilikuwa ni kwa sababu hakutambua majira ya kujiliwa kwake. Kwa lugha nyingine, Yerusalemu yani ulijiliwa au ulitembelewa na nguvu za Mungu ziletazo amani, lakini hawakutambua. Na kwa sababu hawakutambua hilo, na kwa hiyo hata nguvu za Mungu hawakuzitambua wala kuzitumia. Kilichotokea ni kwamba nguvu hizo katika kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18-28 ziliondoka waziweze kuzitumia. Kwa hivyo mpendwa, kuna wakati mwingine unajiuliza ni kwa nini nguvu zinakushukia kwa wingi alafu baada ya muda nguvu hizi zinapungua au zinaondoka. Tunaona pia katika kitabu cha Yohane 1:11 ya kuwa inasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Huyu anayesema ni Yohane, na anaashiria Yesu Kristo. Yesu anaweza kuja kwako na usije ukamjua. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea nguvu zake, yani ambazo ndizo nguvu za Roho Mtakatifu, zinaweza kuja kwako uzipozipokea itakuwa vigumu kuzitumia kwa kiwango kinachotakiwa. Maana katika mstari unaofuata wa Yohana hiyo 1:11, lakini unaofuata ni 12, inasema, na Yohana anaendelea kusema hivi, bali wote waliompokea aliwapa nini? Uwezo wa kufanyika. Aliwapa uwezo wa kufanyika. Ili tuweze kuzipokea na kuzitumia nguvu za Mungu ipasavyo, ni vizuri ujue Mungu amezituma nguvu zake kwetu kwa ajili ya nini. Zipo sababu nyingi katika Biblia, lakini sisi tunataka tukupe angalau chache wakati huu ili ziwe changamoto kwako. Siku ya leo nitaongea kuhusu sababu sita ambazo Mungu amependa tuzijue asubuhi ya leo. Na utakuwa ukiandika vile ambavyo nimeashiria. Sababu ya kwanza, anatupa hizi kwa sababu, yani ili tuwe mashahidi wake. Ni kwa nini? Kwanza, sababu ya kwanza ni kuwa mashahidi wake. Ili tuonekane na kujulikana ya kuwa sisi ni wanafunzi wa Yesu, tunachokihitaji ama tunachohitajika kufanya ni kupendana. Yohane 13:35, ukisoma inakuambia tunahitaji kupendana. Huu ni upendo ambao watu wasiomjua huyu Mungu wetu wanatakiwa wauone kwetu. Ningependa kurudia, Yesu anasema ili tuonekane na kujulikana kuwa sisi tu wanafunzi wake. Kuna kitu kimoja tu kitatufanya tunahitajika kufanya, ambacho ni kupendana. Huu ni upendo ambao watu wale ambao wamjui Mungu wetu wanatakiwa waone kwetu sisi wenyewe tukipendana kama wanafunzi wa Yesu, kisha wamtambue. Wakiona tunavyopendana, basi watajua ya kuwa sisi tu wanafunzi wa Yesu. Unapofanya sala ya toba na kumkaribisha Yesu katika maisha yako, yani ukisoma kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume, kwa hivyo inasema kuwa, yani maana yake unaokoka. Vile vile, mpendwa, unaweza ukawa umeokoka lakini usiwe mwanafunzi wa Kristo. Watu wengi tumesema tumeokolewa, na wakati mwingine ukisikia mtu akisema ameokoka, labda unaona huyu si Mkristo. Lakini kwa tafsiri ya Yesu juu ya nani ni mwanafunzi wake, ikiwa umeokoka na uonyeshi upendo wa Yesu Kristo, unasema mimi nimeokolewa na mimi ni Mkristo kweli, lakini uonyeshi upendo wa Kristo na waliookoka wenzako, unapoteza hadhi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Inapofika hali ya kuwa shahidi, yani unataka kushuhudia, inabidi upokee nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nini? Ili uwe shahidi. Yesu anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8 ya kuwa, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hiyo ni Matendo ya Mitume 1:8. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na vile vile katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Kazi ya shahidi, mpendwa, ni kusimama upande na anayeshtaki au anayeshtakiwa, kumtetea huyo ambaye ameamua kuwa shahidi upande wake. Mpendwa, ikiwa mtu ameshtakiwa, wewe ambaye umeamua kuwa shahidi, kazi yako ni kumtetea huyo ambaye ameamua kuwa shahidi upande wake. Lakini akisema na kwa kuonyesha vitibitisho ili kusisitiza kuwa anachokitetea ndicho sahihi, hutaweza kutetea mtu jambo ambalo hulijui. Utaulizwa uliona, ulikuwa hapo, ulisikia. Katika mazingira ya Bwana Yesu, sisi tunakuwa mashahidi kwa kusema na kuonyesha au kudhibitisha kwa vitendo, kwa kuwa yote ambayo Yesu Kristo amesema na yamefanyika juu yake ndivyo yalivyo. Na ndiyo kweli inayotakiwa kufuatwa na kila anayemtafuta Mungu wa kweli. Nguvu za Roho Mtakatifu zinatufanya sisi ambao tunamkiri Yesu asubuhi ya leo tuweze kusimama katika nafasi ya kuwa mashahidi wa Kristo. Mpendwa, ningependa kutamatisha hapo niende katika sababu ya pili. Sababu ya pili, ili tuweze kuzipokea na kuzitumia nguvu hizi, anasema ni kwa sababu ya gani? Moja ni kuwa washahidi wake. Sababu ya pili, kushinda dhambi. Ndiyo, kushinda dhambi. unaweza kuishinda dhambi katika nilikuwa nasoma kitabu cha Mwanzo ine sura mstari wa 7 ukipata wakati nawe Mwanzo ine 7 tunaambiwa inatupasa au ni lazima tuishinde dhambi. Mtu anasema anajua dhambi imenishinda, lakini kitabu cha Mwanzo ine mstari wa 7 inasema inatupasa, yani jambo ambalo ni la kupasa ni lazima tuishinde dhambi. Mungu hawezi kusema tuishinde dhambi kama hakuna mbinu ya sisi kuishinda hiyo dhambi. Pia katika Warumi tunaambiwa ya kuwa dhambi haitatutawala sisi. Lakini ni lazima tujue ya kuwa hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kuishinda dhambi kwa nguvu zake mwenyewe. Kila mtu lazima ajue kuzitumainia nguvu za Mungu tunazozipata katika Roho Mtakatifu kwa sababu ya Kristo kufa kule msalabani kwa ajili yetu. Ndiyo maana imeandikwa katika Wakorintho wa kwanza ile tulisoma moja fungu la 18 kisha uende fungu la 23-24. Nasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Sisi tunaomhubiri Kristo. Kristo aliyesulubishwa kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi, bali kwa waitwao Wayahudi na kwa Wayunani ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Hiki ndicho kinachotokea unapomkiri Kristo, ama kwa kusema lugha nyingine, hiki ndicho kinachotokea unapookoka mpendwa. Kristo anaingia ndani yako na uwezo wa Roho Mtakatifu, anakuwa nguvu ya Mungu inayokuwezesha kushinda dhambi. Kwa hiyo kama iko dhambi inayokusumbua, tupu, alafu omba Mungu akuongezee nguvu za Roho wake ili upate kushinda hii dhambi. Ndipo sasa Yohana unakumbuka akisema kuwa yeye atendaye dhambi yeye ambaye anatenda dhambi anamkana Kristo. Kwa hivyo unajua ni kwa nini anasema mambo kama haya. Kwa hivyo tunahitaji nguvu hii iwe ndani yetu ili tuweze kuishinda dhambi. Sisi wenyewe hatutaweza, lakini tunapomkiri na nguvu hizi zinakuja ndani yetu, tunaweza kuishinda dhambi. Ni kwa nini tunapata hizi nguvu? Ili kuwa tajiri, sababu ya tatu. Kuwa tajiri. Watu wanasema mimi ni maskini, nimeona kila mmoja analia. Jambo mojawapo liotokea kwa wanadamu dhambi ilipoingia ni kuishi maisha ya umaskini na kupungukiwa. Dhambi pia iliweka matabaka ya matajiri na maskini. Kutoka kule kitabu cha Mwanzo na hata sasa na siku zote, Mungu hapendi watu wake wawe maskini. Hili ni jambo ambalo nimeliwaza sana, na nimeona Wakristo wengi wakilia sina fedha. Mwingine anasema mimi ni maskini, lakini si mapenzi ya Mungu watu wa Mungu wajulikane kuwa wao ni maskini. Toka kule Mwanzo hata sasa na siku zote, Mungu hapendi watu wake wawe maskini kwa jinsi ya mwili. Katika Wakorintho wa 2:8 fungu la 9 tunasoma ya kuwa maana mmejua neema ya Mungu wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri. Hayo ni mambo ningependa kurudia. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini